پله باندې درو او نسبت درو کوي قران ته کله چراغ دتا علی صفی جهنم مسول للکافرین ایا نشتره جهنم کې زیدو سیدو د کافرانو کذب علی الله شرک کړی د الله سره ادعا له شریکن او قرآن چه صدق ده دیتے نسبت ده دروغ کڑی والذی جا بی صدق اوغ پیغمبر چراغی دنیا تا پا قرآن سرا وصدق به او ددو تصدیق کو مومنانو اولائک هم المتقون دا طول پا جمع بانده متقیان دی جاوید صدقی پیغمبر پاک صدق نمرات قرآن او صدق بی المومنون مومنانو پی تصدیق کو ادوی مانا جاوید صدقی جبریل جبریل راوی قرآن راوڑو و صدق بی محمد او تصدیق کو پدی باندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوک چی دیق مرگری دی اولائک هم المتقون داو کسان تا متقیان ویلشی دا مخی سر تعلق ساتی جو لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل قرآن تعریفو ودلت زجر ورکا خلق اللہ چه انکار کی لهم ما یشاؤون عند ربهم تدی مومنان و متقیان دپارا غصدی چه غاری دخبر رب سرا ذالک جزاء المحسنین دغا بدلا او عوض دے دو مسلمانانو او دنیکانو خلقو لیکفر اللہ عنهم اسوأ الذی عملو دې قران دومره برکت ته چلا بلری کیو معاف بکی دي تا اگر ډیر بد عمل اسو الذین ډیر بد عمل هغه چې دې کړې شرک په تماق کې ویجزیهم اجرهم باحسن الذی کانوا یعملون بدله ور کی دي تا هغه اجر او ثواب دې په سبب د خیستا عمل چې دې کړې وي چې هغه توحید او سنت دي دوی بول اجر او بدل ورکړي الیس الله بکافن عبدا کله چې پیغمبر بیان کاو نو مشرکین یې راو چې دا خبره مکه او زمونږ الیه به ته نقصان درکینو یارو یې پیغمبر هر یو څنګه چې ابراهيم عليه السلام ته په خپل وخت کې وي څنګه چې هود عليه السلام ته ویلو چې ان نقول الا تراك بعض الهاتنا بسو موږ نور سنو وایو او تاسو موږ الهه ټکر درکړی دا نو زه کدا سې ګډې وړې خبرې کوي نبی عليه السلام ته هم دا سوي وي نجواب راوی علیس اللہ بکافن عبدا ولیند اللہ کافی دپار دخپل بندہ اغب حفاظت کی اغب مدد کی ویخویفونک باللزین من دونی او یریتا لرادا مشرکان فہاغ اخپل اقدایان باندی چی بغیر دا اللہ ندی اغین دی یری او هغه څوک چې له گمراه کې نه دی هغه د پاره څوک هدایت کوونکې او هغه څوک چې له ته هدایت کی وما له من مضل نبی انی دا د پاره څوک گمراه کوونکې علی الصلاه و عزیز انتقام ولنذ الله غالب او بدلا غستونکې د پاره د خپل پیغمبرانو سمر قومونه چې هلاک کړي د خپل پیغمبرانو لپاره بدل واغستو. دلیل عقلی او صح رد علی هود مشرکین باندې چیز نشی کولی. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فجرتو تپوسو که دی کافران چا پیدا کری دی اسمان نوزمکا لیقولن اللہ ناغی وی کنا دا اللہ پیدا کری دی ولی مونگی نمانو سو ویچ اللہ منعی خالق و رازق منعی نپریده کنا دا اخفل آلیہ پریده دیتا سلسو کولی شی. قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ وایوتا پس خبر را کئی دا حقی نا چتا سو تاوازو نکوی بغیر دا اللہ نا این ارادنی اللہ بی ذرن کچر اللہ زما پا حق کی رادو کی چما نقصان را کئی مال تکلیف را کئی هل هن نکاشفات ذرهی مستاسو دا آلیہ چیزی دی بلری کیا و تکلیف زمانا بالفرض کزستاسو مرگر شما او تاسو ایچز مخدای نرس کولشی وکچر اللہ مارا نیسی نو حل هن کاشفات ذری استاسو دا آلیہ چی طول مونسات تی صلیخو بکیو نشتا هن نیویلی دی مونسات تی پولیس تاسو علی نمونی دا خیدو پیخی دی چلا تاو منا تاو عزا تا خود مونساتو نمونی دی یا تاسو سرکارو ندا سکلی لکا زنانو چری باندیم قسما قسم شالونا او خیستا خیستا پراری او کناریم پیچولی دی او دخپل خدایانو نام ناوی جولی کلی دی نو حل هن کاشفات ذریهی استاسو دا ناوی چی دی دی بلدی کیا تکلیف زمانا او ارادنی بی رحمت او کالا ارادو کی چمال رحمت را کئی کمال نبوت را کرده مات قرآن نازل کرده حل هن ممسکات رحمت نو دا سکولش استاسو دا آلیها دا رحمت زمان واخلی ستا قد دی سرشتے کوئی خمخ کی بیران آغستی ورسو نا اس نشی کولے دی نچال سور کولی شی نو دا چانس آغستلی شی. قل حسبی اللہ نو اوائے چی بس ما پا اللہ باندے اعتماد کردے کچی آغا زمان دا پارا کافی دے بلچا تینیم پریخے حسبی اللہ علی توکل المتوکلون خاص پا اللہ باندی توکل کی توکل کون کی. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم وائیو تا چیز ما قوم عمل کوئے پا خپل اختیار چیمان نروڑے شرک نتوبہ نوباسے نبس کوئے اسم رستاسو خخی انی عامل زب اخبل عمل کوم زب اخبل دعوت پیش کوم زب خلق تا قرآن رسوم فصو فتا علمونا وزرد چپویا بشیم من یاتی عذاب یخزیهیم بحال داغا چا چراشی دتا عذاب اور رسوئے کی پدی دنیا کی ویحلو علی عذاب مقیم او نازل شی پد باندې عذاب همیشه. ان انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق ترغیب قران ته بشک موږ نازل کړی تا باندې قران للناس ذ خلق د پاره چیز دی کی فائدته حاصل کی بالحق ذکر چې حق په دې کې موجود دی. فمن اهتدى چا چې ځان کامیاب کو فل نفسه فائده د خپل ځان ومن ضل سوق چې گمراه شو فإنما يضل عليها گمرئی وپد باندی وما انت علیهم بوکیل او نیتا وپدی باندی زموار ستا جی کما زمواری و آتا داکلا و دی رسو دلیل اقلی ذکر کئی دی انسانانو دی نفسونو نا او اللہ خپل قدرت ذکر کئی انسان تا چار سو دماغ پہ اختیار کی دی پر چانے واخلم نبی انشی حاصل ہو لے او یا چالے ورکم نسو کی تنہ غستین شی لکاو گورا اللہ یتوفل انفس حین موتها اللہ دے غزاتو چی اخلی روحنا دے خلقنا پو اخد مرک کی اسمر قیمتی شیر ہے ناکو بیا بلزے چی تخرسی گیم نا چی دبائی سوکر آوری دبار ملک نا چل تاکی روحو نشتے او دا اللہ اخلی دا خلقو نا اوی سوکر نشی منی کولتی اللہ آغا ذات تے چی اخلی روحو نا پو اخد مرک کے والتی لم تمت فی منامها او اغا روح اخلی چی مرک پی نی راغلے پو وخد خوب کی چی انسانو دشی اللہ تینا روح و اخلی ام دا مرک پو وخد کی اخلی ام دا خوب پو وخد کی اخلی لیکن دوار یو شانت ندی اغا یو را پریدی بیا نه انسان ویخ شی بیدار شی کنه او قبل نرا پریدی چه کمی ایده موت پو وقت که غست دیغا نرا پریدی بیا فیمسک اللتی قضا علیها الموتا پس بند ساتی دزان سرا اگر روحو چه فیصله کری پاگی بانده ده مرگ زان سره سنگ ساتی ولی اللہ تا غزه چلتا سٹور ده چه روحو نبکی ساتی نا دبن ساتلو مطلب دا چې بدن ته نه را پریدی بس بدن ته نه را پریدی نو که څوک ته پوسو کی چې هغه روح او بدن ترانغه چې څه شو نو جواب بدای چې الله سره دی معنا دا الله سره ځکه بل چاته زین ده معلوم بل چاته سمالو مات نشتا اجه د کوم شی معلومات انسان ته نه ای نو جواب بدغی چې الله سره دی الته ګوره ولي کله ګډبنه خوشی شین د مالک نه خوشی خوشی کړي نو مالک یې خواغه دی بس هغه سره به یو سره ګوره بن ساتي اگر روح چې فیصله کړي پاره باندې د مرګ اغزان سربن ساتی ارز قرآن وی چه دروغ جن دی دروغ جن دی سوکو چه سوکوی چه روح بیا رازی دریر وزی وی رازی او پا بلی کینی نوچه اغا خلق وزی پور کی خیر خیرات ور کی بیا واپس دی او کم کور کی چی غم شوی کنا ناغیوی ڈیوه دو وقت تا بلکه اس کو ڈیوی نشتا واقع وقت کی بیوی ها ڈیوی ام لیاره اغا خلق ام لیاره وی ڈیوه دو وقت تا بلکه ولی وی اغا روح راغلی نو چی واپس دی نو تیاری وطا نو اے ندی دی کندا دی وطا کٹ سم که وی چی اس راغلی دی کنا کټو تا سم کې کنه د بوخانو خلق عقیده وا اجي تاسو وای چې ډېر خلق پیرو راضي په بلې کېنی په بلې سره کېنی په بلې خمرغې کېنی پښو کېنی د کټاول نه راکوځيږي نبي او واپس زی د دې خلق حال له او اللہ وی غزان سر ساتما انشیت لیبل پلا اب قیامت شي نو بیا به زب بدنونو کې واچو مخا ويرسل الاخرى اور اپریزی اگر روح چې غسته دې په وخت د خوب کې نو برا پریزی را پریزی بیا بیا تر کومې پورې الی اجل مسما چې عمر ختم شي بیا به ناراضي ان ټې مقرر شي پورې دا د الله شان د مخلوق سره ان فی ذلک الایات لقوم یتفکرون یقینا په دې دلیل کې چې الله بیان کو ډیر معلومات دي ډیر معلومات دي خدای غو قوم د پاره چې سوچ کوي په قران کې معلومات دازي چې د انسان تسلی وشي کنه چې بس د زړه نه ډیر خدشات لري شو د زړه نه ډیر شکونه لري شو چې قران مې واوري مونږ خدای خلقو ګډ وټ کړیو په لکه شکو نه چولیو چې داس کیږي هغه سکیږي ګورو او چې بیا دا چل وښه زنا نام لا شو فرملو کې او د هنه واده شو د هنه کنه او فرملو کې مړ شو مزه استاد ناغي تاسو کو چې د دې روح با فرملو تر راځي که هن تبزي ولي که دل تر راځي نو دی وی چې مونږ ورپسې خیرات وکړو او که هن تزي نو چې هغه وی چې مونږ ورپسې خیرات وکړو جمعیش په نو استاد سوچ کو چې رضا خو ما ته ګران شي که زه ویم چې هن تر راځي نو زبم زم بیا مدو ته وی زما خیال لې چې دلته ورازي دا د خیال خبرې کنه زما خیال لې چې دلته ذکر راځي چې استا خېټه ماړه شي کنه دا خلق دې نیتوینان په قران سره حاصل دي امیت تخذو من دون الله شفعاء رد په شرک باندې نیولې دي د خلقو سیوا د الله نه سفارشیان چې دی با زموږ د پاره الله سره سوال کوي غو قبليږي قل وتوایا او لو کانوا لا یملکون شیئا غیب سو سوالو کوي اگر کنه دي مالکان د هیڅ چی د خپل ځان اختیار نشته ولا یعقلون او نه غیب سو باندې پويږي قل لله الشفاعت جميعا وایا شفاعت طول با اللہ کئی بل سکنشی کولے پلانے با شفاعت کئی پلانے با شفاعت کئی قرآن سوئی قل اللہ شفاعت جمیعا شفاعت چیر سمرد اگا با اللہ کی بل سکنشی کولے نی پیغمبران کولشی نی ملائک کولشی اللہ ویزبکم للہ شفاعت جمیعا زان پورے خاص کر ذکر له ملک السماوات والارض خاص الله لرب شهید اسمان نو زمو کو دا ثم الیه ترجعون او بیا ود الله تا تاسو واپس کړی شئ یو رد شو نبل رد کوي چې دی خلق واجب کار چې کله ته مسله کې د الله توحید او بیانې او قران او بیانې نلاوی زرونه چوي توبه ډیره بده پیلګي زرونه چوي او کله چې د دې پیرانو او د اولیاء او د صفاتونه کې نبی اړیل خوشاله وي ویزا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره کله چې بیان کړی شي الله په قران کې په توحید سره نچوي زړونه دا کسانو چې ایمان لرولي په قیامت باندې ولې څنګه چې شرک پکې دي دې قیامت هم نه مني دې چې کوم قیامت مني هغه نشته دي انا قران کې شته نه په حديث کې شته نه په اسی کې دغه قیامت منی چې دی وی چې زما خبره پکې چلیږي زما د پیر خبره پکې چلیږي او خلق باغی پسې ګرځي چې راشه موږ پاره الله نه سوال وکړي د داسې قیامت منی چېږي کې ودا چې خبره چلیږي د پیرانو د بزرگانو اولیاء کرامو څوک به یو ځای ناشتي دفتر کې څوک به بل ځای خلق وزي ولا او ډیر خلق به وي عیسی علی السلام لذي ځکه چې هغه ډیر کار کوي کنه دغه قیامت نشته او چې کوم قیامت الله ویل دي چغی کې بغیر زمانه د بل چا خبره نه چلیږي اختیار نه چلیږي نه دین منی مې انکار د قیامت نه دی ته وي چوي زړونه دا کسانو چې ایمان نه وروړي په قیامت باندې پیدا دو کېر الذین من دونه او کله چې بیان کول شي دا کسانو چې بغیر د الله نه دی دا غیره کرامتونه بیانې کنا ریزاومی استبشرون دغه وخت کې دي خوشاله خوشاله یم ریزاومی استبشرون ډیر خوشاله او جوته دا بټخیله کې پیر دي هغه ویلي چې مال رازاینو ګره د جمعې پر ورځ رانه شي ولي د جمعې پر ورځ حرم ته منځل زما نمرازه روٹی کڑی کنا او حال داری چی دمرا دروغ ہوئی چکور که تاخانه جوڑا کڑی دا تو جو می پرد دیلتا که ناستی که تا تاخانه که او خلق و تویی تا چی دا خبر سوکو کی کنا آو کنوی دا خوی اولیاری کنا دیتا حرام تطلل سدی دا ګور منی چې دا نه عقل منی نه نقل منی حرمین او تطل لسان کار دی اذا هم یستبشرون دا ولیاو په خبرو ډیر خوشحالي چې دا دروغ او کائنات او ده ځی بیانې او تکنه او کسې او تکه چې پیر بابا خپل مورید را لګلې او بلکې نو میو او ته وی چې ورې سار به د وخت راځي چې نور لانی راحتلې وخت به راځي یا وکلی تر هغه لوتې نه نکلی کې بل پیرو اخون پنجو بابا اخون پنجو بابا سره ملاقات شوې ده کته کم دی وې زه پیر بابا سره په چې دورا په لغرونو تځي زمونږ دی لنګر کې کار کاوه کنه هغه ته نه الته تلم او بواد ویننه ته بیا واپس نشتلې سیماته ویلې چې دنور خطو نمخ کې ورازي نو هغه وی چې نور ورافه جي سو کو نو کچ کول را واغستو په نور نه سکور کو نو یې غش په سمره وګد شو شپې ته کاله زمره وګد شو ادا چا ته پته ولګی دا دا پته بل چاته ونه لګی دا خو یو تیلیو چې هغه د شړشمو نه تیل استله او غاڼې جوړ کړې و وایې به ګرځېدو هغه د شپې ته کالو هغه تیل او شړشم په یو شپه کې وېستو نو هغه ته پته لګېدلې و چې شپه خو ډېر وګدو ما په کې د شپې ته کالو شړشم وېستو لکه دا څنګه تیلیو چې شپې ته کاله کې دین مړ کېدو او نه غوې مړ کېدو او ګور شپه کچکولې په نور باندې کچکولې خو چې دا عقیده یې کنه ویاو کنه ولي او لري ار سکول شوی اذام یستبشرون دی په دې کې سو خوشالي ښه قل اللهم فاطر السماوات والارض وای په دعا کې چې الله ای به مثال پیدا کون کیا د اسمان نو د زمکه عالم الغیب والشهادت ای غزاد چې ته پویږي پار سبان دی که زمونږ نه پنا دی نو تا نه پنا نه دی عالم الغیب په پټو په کار باندې پوی انت تحکمو بین عبادکا تو فیصله کې د بندیانو په میاں کې په قیامت کې غټ کار داده لوی کار چې د بندیانو فیصله د اختلافات بما كانوا فی اختلافون باغه سکی چې دی په اختلاف کوي سعید بن جبیر وی مشهور تابعی چې انی لاعرف آیتن ما قرأها احد قط وسأل الله شيئا الا اعطاه جما ته داسې آیات معلوم دي په قران کې چې ندل واستي هغه لري او تن په خپل حاجت کې او سوال کړي دي مگر الله ولا قبول کړي دي نو هغه کوم دي هغه دا دي قل اللهم فاطر السماوات والارض تر اخره پورې ولید الله عظمت ته پکې کنا ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه بالفرض کچری دا کسان د پاره چې ظلم کړي دي کفر کړي دي هغه سچې په دې مکه کې دي ټول داغیش ادمر وسر نور شي چې دې مکه کې سدي لفت دو به او ورکیه الله لا چې مونږ اخلاص کا من سوء العذاب دې بد عذاب د ورځې د قیامت نه نو تقبل بنشي جواب اغه چې لن تقبلا نشي قبل دې وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ناشنا کار خدا دې چې ښکاره به شي خلق ته اغه سو چې دې ګمان نو چې خلق نو سپتمو ها باندې چې قیامت کې وداسي او داسي او داسي دیو سپتمو او غ باندې دیو په دې سمای چې موږ منځونه او د سونه او حجونه او روزي او زکاتونه او خیراتونه کړی دي نو موږ به الله ته قیامت کې صادر غړو چې الله را لراکا دغه ثوابونه او اجرونه راکا او الله رب العزت کوئی چهوا خودوله شوی دی صدر کما اچتا تا کم عمل کلو او خودوله شوی دی او تا اسے عمل کلو لکه پا هوا کی چه کور جوڑه پا هوا کی کور جوڑی گی چه بنیاد دی نشتا او پلات نشتا بنیادون نشتا او عقیده نو عمل لیکو حیران به پاتې شي چې الله دا خو مونږه خواره کړی شپه روزم په ځان یو کړی و معلوم یکونو یو زم دا چې خلق به پته مې چې مونږ لپاره به شفاعت کیږي الله سره نیکان بندیان شتا پاک خلق دې او هغه به نکیږي معلوم یکونو یحتسبون افار چاله نکیږي کنه خا دا وړیر ناشنا خبره ده خلق ارمانونه به ختم شي او چې ملایکه روان کی په غبلې غاړې تا کنه غبلې غاړې تا او چې دې کوم چغي وي او کومي سوري دی خدای ته چې زمونږه خدا ګمان نو او خپل مشران ور سره ومي کنه نکلو پاغي باندې جاري چې زمونږه خوارنګا مونږه خو خر خادم یو خر خادم خلق یو خدا پلانې سه به چ روان کړي دي دا پلانې سه به چ روان کړي دي دا څه چلو شخا وبدالهم سیئات ما کسبو کارب شدیتا قیامت کی سختے عذابونا داغی عمل چکڑے دے وحاقبیم او چاپی رب شدینا ما کانو بهی استحضیون اگا عذاب چدی بار پر ٹوکی کولی فیضا مصل انسان ذرن دعانا دا عمل لکن خوا اللہ وی کل چورسی انسان تا سمصیبت و غم تکلیف نما تا آوازو نکی ما ته چره وی ویږي چې بل څوک نشي کولی ثم اذا خولنا نعمتا منا بیا چې ورکوم دل نعمت خپل طرف نه صحت او نور د دنیا برکتونه ورکو قال ان بیا وای خلق تا انما اوتیته على علم دا همال را کړی شوې دي ځکه چې زه د دې لایق یم زه دې لایق یم تعالی نم ناخلی وی نور دی ورکلی شي کنه تا خوځو دی لایق ما ها نلاوی په ان شو بل هي فتنه تا هته په امتحان کې را غیر شوې چې زما دامت لبو چې ما ته بو وی چې الحمدلله زما صفات بو کې زما قدر بو کې زما شکر یې ادا کې او تا خلق ته وی چې انما اوتیته علی علم دا زما غډیره فاریده دا غي نتیجه راووتہ او دا زما خپل قسمت ته دا غي وجدا دا لانوم دی پکې وانه واست بل هي فتنه دا غډیر له امتحان ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي قد قال هل الذين من قبلهم دغه څه خبره کړی و هغه خلقو چې مخکې د دینو قارونو کنه قارون چېغه ته حل کوې چې ګوره په دې مال باندې مستی وکاو ځان د پکې اخرت مو ګټا او دنیا م هغه وی چې نه ماوتی تو لا علم عندي دا مال چې را کړې نه دي دا خو زما د لاس خو خدمت ته خواري ده په دې خو زما زارش نشوي ده زان ته نسبته روان دي کنه ها پس موږ کې روان دي ویلو دغه سه مخکی قومونو فما نعن ما كانوا يكسبون پیدا ورنکړه دي لرا کارونو کسبونو چې کولې فاسابم سیئات ما کسبو ورسیدل دي تا عذابنا چې دي عمل کړو والذین ظلموا من هؤلاء او کسان چې ظلم کوي په دې قوم کې په دې امت کې من هؤلاء سیصيبهم سیئات ما کسبوا ذيبهم ورشکنا ذي موت ناراضي وبر سيدي تا سخته دا عمل جکړي دي و ما هم بمعجزين او دي الله نزان نشخ لا سولين و ما هم بمعجزين ټول په دي عقيده تیر شوي ښا نن چې الله تعالی مال دولت الوي مرتبه ورکړي دي کنا چیز منگو تاسو غنده خلق اغیطا رو سخکاری نه انسانان خواه نخب ہوئی گی چی منگ سرا پا دی جم گاون کیڑ رجزانشتا غریبانشتا فقیرانشتا مسکنانشتا چیز اغیی نه ده خوراک ستما و سرشتا ده نه ده جامو جو اختر را روان ده نسکوی قیمتی جوڑا بوالی او بند وی کی پتی لے کے او دغل تکی با اگا تور تون میلوگان ناستی دبابا میلنگان دو ناستی نو ددو چی پکی چی کم یو سرا رابطہ و تعلق دے ناغل بیو سی چاہاں جی داوائے پدوار اللہ سبان دی چدا تحفه قبول کیخه دا د شرک کارونه یې کنه په دنیا کې چې الله او تاسو یې کار نه کوي چې کوم خلق محتاج دی ناغي له سوار کیخه او بس په دې نیت باندې چې ګوره کدیرانه خپشي نقصان براته او کار به خراب شوی ښا نوکری مې منتدا د دې په وجه باندې او کدیرانه خپشي نو بیا وناست مې اسبني دا کدیر خلکو ډیر خیال ساتي دا ډیر خیال ساتي کله ول واړه دا ګوزي په پدې باندې دم واچو په دې باندې الله سره کاږي چې برکت شي امالوم په دې شا باندې او ډبرا کوي کنه سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين الله يخلص دې نشته او لم يعلموا دين پويږي ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر چل ډیر فراخار ز پرکیا چاله چوغاړي دا د دې علامه نه ده چې ګنستا قسمت خدای استا تندې خدای د دې وجه تندې سي تا خدای له اختیار دی او چاله په اندازه ور کوي نو دی وی دا یو بختور دی او دا بل بدبخت دی ان فی ذلک لایت لقوم یؤمنون بشک بدی کی ذلیل ندی تا قوم د پاره چی ایمان راوړي اخری ترغیب انتہائی او دا اللہ دا خپل رحمت اظہار قل یا عبادی اللذین اسرفوا علی انفسهم او آیا زما دی بندیانو تا چی بندیانو اللہ دا تاواز کئی سوئی دا سوئی چی زما بندیانو چ ډیر ظلمونه هم کړی دي په خپل ځان باندې ډیر ګناهونه هم کړی دي ما ته معلوم یې لا تقنطوا من رحمت الله نو مې ځکه ګما ټیک ده تاسو بار سکړی ما ته معلوم یې ولیکن زما رحمت ډیر زیات دی زما د رحمت په مقابل کې ستاسو د ګناهونه هیڅ نه دي منو مې ځکه ګې ده الله د رحمت نه دنه مې ته یو دا مطلب دی چې زما کور م پرې دی زما دربار م پرې دی بل په لمزه بل څوک در سره نشي کولای غره ځان هلاکه او دویم دا دی چې دا موای چې ما ته ځان معلوم دی زما چې سکړی دینو هغه د بخنې ندی هغه د معافې ندی او الله یې هر څه چې کړی دی خو زما رحمت ډیر زیات دی ان الله یغفر الذنوب جميعا بشک الله بخون کې گناهونه ټول لر جميعا ټول گناهونه بخي اوس یو سره ذکر کړی نه دی نو نیو سره توبې ذکر کړې نیو سره من یشاء ویل دي دا سه مطلق آیات دي ها ټیک ده چې کوم آیات سوره نساء کې راغلي دي کنه چې ان الله لا یغفر ان یشرک به نه باغې سره ودا خاص شي کنه خان تخصیص خوشته دي ټول ګناونه بخي بغیر د شرک نه دا آیاتونه په وجه باندې ښا او که شرط د توبې و سره ولګې نو بس بیا خو پکې تخصیص تایید نشته خان بهشکه الله بخنه کې د ګناونه ټولو که کبایر دی او که صغایر دی او اگر که شرک دی خو بیت توبتی چه توبه و باس او دلیل داره کسو کویسی بیت توبتی و سروه نوی دلیل شتا که نگورو ورپسی وی انهو والغفور الرحیم بیشک اللہ بخشش کن کده مهربان و انیبو الى ربکم و اسلمو له دا توبه دا که نگا یه خلق و روگر زیخ پل ربتا توبه و باسه خپل رب ته و اسلمو له او داغه حکم تغاړه کې ده من قبل مخک مخک دې نه یاتیکم العذاب او چرشت استعذاب ثم لا تنصرون بیا ګور امداد نشته چې عذاب راشي بیا مدد نه او بیا دروازه بند شي انیبو توبه استل توبه استل سمانه واتبعوا احسن ما انزل اليكم اور اشه تابعداریو کې داغه خیسته کتاب چې نازل کړی شته استاد رب تاسو نه من قبل یاتیکم العذاب بغته مخکې مخکې دا غینه چرایشی تاسو ته عذاب ناصافه او انتم لا تشعرون تاسو به پوم نشئ بیا څنګه کیږي مخکې مخکې خدای سره روغ اوګه او توبه وباسه او شیطان وتا ته وی کنه دا خو غتا نه پری کنه خان هغه ته نه پری کنه کله په دې طریقه باندې محرومه کوي چې ستا ګناهونه ا ندی د قبل دا ندی د ما په نو کله په دې دوک کوي چې مړ ته خل وسلو شلو پینځه کاله په دې وخت کې څوک ته وبو باسي دا و چې سره بوډا شي او ام سارا واخلی نو وخت کې بیا ته وبو باسي ګور شیطان نه پرې دی خلاف کنه او الله ته بار بار وای چې ګور تلوار کوا تلوار کوا عذاب راغی نو بیا ویس نشی کولی انتم لا تشعرون ان تقول نفس د دې لپاره الله وی د تویم چې توبه واسه توبه واسه ولی چې اونو یو نفس په قیامت کې یا حسرتا هی زما افسوس وای کنه په دې غسن کیږي ها هی افسوس علاما فررت فی جنب الله افسوس لکم ذکر ډیر کوتاهی می کړی دا الله په حق کې دا الله حق می ونه دی ادا کړی نه منځ نه روزه نه حج او زکات ډیر کوتاهی می کړی دا ډیر کوتاهی می کړی قیامت کې بدای چی غوي ښا نو اصل ځان په خلق باندې شرمه نورم خلق ته ځان رسوا کې هدین او سپید نشته دی کدا دې په دنیا کې دا چې ویلې نو خبره فی جنب الله حسن بصری وی فی طاعت الله او زجاج وی فی طریق الله هو التوحید ډېر کوتای وکړی دا وین کنتو لمن الساخرین او ما خټول مر دنیا کې ژوند لوبټو کو تیر کړی دې څه خبره ما ما هټول ژوند دغه څه د لوګو ټوک تیر کړی دی اټول ورځ مې په دې طریقه باندې وېستا چې اوځه کې دکان سره ناشته ولځه کې په شلې دلی کټ کې ناشته ایوبل سره غپ شپ او لګتا په ټول مې په دې وخت کې تیر ساخرین دغه ما ټوک او لوبې کړی په دنیا کې یوا نو نفس با پا قیامت که دا چیغی وی خواه یوا او تقول او چی داونوه قیامت که لو ان اللہ حدانی که اللہ ما تا ہدایت کروه لکنتو من المتقین نوم بزو دا متقیان و دا پاک خلقنا ور دا بوی قیامت که چی که اللہ ما تا ہدایت کروه نزبا ولی دا سی رسو آم پوچی اللہ را تا ہدایت نکن دا دا ما گناہ شو وری گناہ طول پا اللہ ور علی خواه او تقول دریم یا چې داونه یو نفس وحینه تر العذاب کله چې ویني عذاب د قیامت لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین کاش که زما د پاره بیا تلل وی دنیا ته نزبا د ډیرو نیکو خلق نشم اكون من المحسنین من الموحدین مدارک وی نو ګوره درې خبرې وشوي ښا یو بوی چې افسوس چې ډېر کوتاه ډېر ګناون را نشي بل بوی چې کلامه ته هدایت کړو بل بوی چې کله دنیا ته واپس شي دا غي نورو جواب الله نه کوي ځکه تیر شوی زې په زې خدای یو سړی په کې خطرناک دی چې وی کلامه ته هدایت کړو نو زبولې دا څه کې دم کنه الله جواب کوي چې ها هدایت سپینی کتوري تا تما هدایت نو کړي تا تما قران نو نازل کړي تا تما پیغمبر نو را لېګلې بلا ولي مين نو کړي قد جات کا آیات راغلیو تاسو ته زما آیاتونه فکذبت بها تا خو درو جن کړیو بدبخته تا خو هیڅ دا غلط قران وای مزید غپل کذبت بها واستكبرت تعالوی کړي وان ته چیرې دا جمعات په غاړه راغلی وي نه دا د ځان بد ښکارېدو په دا غاړه به وملړ نشم پس تکبر تا وکنت من الکافرین صبح خپل د کافرانو نوې الله یې په ما یې تراس کې چې ماته الله هدایت نه وکړي کستا دا مطلب چې دا سه هدایت چې نیولې دې مرینا او دا هدایت یې ول په خپلې کې منډلې دا سه خپل نه کوي او دا عادت نه دی دا عادت دا دی چې انبيار علیږي کتابونه نازلي او خلق ته بیا بیا وی چې دا زکه دا دا وي و یوم القیامت پرذ قیامت او تر الذین کذبوا علی الله او بوینه هغه کسان چې دروغ جوړ کړی په الله باندې الله زپاره اولاد ثابت کړی او الله زپاره لونه ثابت کړی وي او دا الله زپاره نازولی منلی او دروغ جوړ کړی په الله باندې نو په سبب پیجنې وجوههم مسوده مخونه به تک تورې اگر کده په دنیا کې سر سپینو او قیامت کې تک تور ولې غداغت راووت کنه د زړونو نه غشرک راووت ولې نشته ری جهنم کې زید او سیدو دا متکبرین خلقو چلوئی کولا وینجی اللہ الذین اتقوا اخلاص وکی اللہ کسان چیزان بچ کرے و بمفاظتهم پخپل عمل سرا بی عمالهم پخپل عملون سرا نبرا صدیتا ذرا تکلیف و نبدی غم جنشیم اللہ دے پیدا کونکے دہر یوشیم اوغا دے پارشی باندے پخپل زموار له مقاليد السماوات والارض خاص د الله دی خزانه د اسمانو د زمکو مقاليد راتنه خزانه بل چې له نذور کړي او کسان چې کفر کوي پیاتون د الله باندې نو دا کسان ډیر ذلیل دي قل اوایا فغیر الله تامروني اعبد ايها الجاهلون پیغمبر ته به مشرکانو دعوت ورکاو چې ته مونږ له دعوت راکې د خپل دین همونږ به تعالی نظر کو مونږ به هم تا توایو چې راشه په دې لات منات باندې لاس وخه راشدان د حجر اسود نه کم ندی څنګه چې هغه کې ثواب دی نو په دې کې هم ثواب دی او کله به وته وي یره داسې به وکړو کنه ها چې او کال به مونږ استاد خدای عبادت کوو تاسو را مونږ نه کوو فرض او واجب او سنت خرو ايو کال به طبيع زمونږ دې عبادت کئ نو بس اختلاف به ختم شي خبره به روغه به شي الله حکم راولي تو ته وای فغیر الله تامرونی آیا د غیر الله په حق کې ما ته امر کوي اعبدو چې زه د دې عبادت وکم تاسو ده له هو یا جاهلان چې نور جهل وسنګي او حال دا دی چې ما ته وحي کړی شوې ده وتوایا چې تاسو د شرک حل معلوم دی یقینا وحي کړی شوې ته ته پیغمبران ویل الذين من قبلک او غي پیغمبران تاجستانه مخکيو لئن اشرکت اریو تعالی ویلو چې کچرتا شرک وکنا بل فرض او تقدیر لا يحبطن عملك عن عمل بدی دلشی پیغمبرانو ته ویل په شرک سره دا غي عمل دل کیږي مستعمل نه بدل کیږي او شیبه تاسو د ډیر تاوانیان بل الا فعبد بلک خاص د الله بندگی کواکم من الشاکرین او شاهد تابدارونا وما قدر الله حق قدره او دی خلقو قدر نده کرده ده الله اگه قدر چې ده الله ده شان سر لایق ده غصده چه وحده لا شریک له بس تغه ده الله قدر ده اولی وی ذکر دی باوی چه خج تدمون دلات و منات عبادت نکه کنا نو دا خطو دی تسپک گوری کنه گورا تزمون خدایان تسپک گوری نو الله و توی تاسو چې ما تسبق گو رہے نو خیر دے اولاد منات تا غصدی چه داغی بخلق قدر و عزت کی و ما قدر اللہ حقا قدری گو رہا پا دی باندی بد نگرنی چه دا اللہ قدر و احترامی و نکو والارض جميعا قبضته يوم القيامه اسمك باټو لغونډه دلته په موټي کې شي پر ورځ د قیامت والسماوات مطويات بيمينهم اسمان نو واړه په انغختې شي د الله په خلاص کې متشابهات دي سبحانه پاک د الله تعالی او چته هم مشرکون دا غنا چې دی او سره شریکي نبی علیہ السلام و صحابہ کرام ناستون یهودی را گئی نگو تیز منگ پتورات کی دا خبر دا چی قیامت چی نو دا غرون بعد اللہ پدیگو تا باندی دا دریابون بے پدیگو تا باندی او د ازموکه به پدی باندې د اسمان نو پدی باندې ا د انور اوس وګمې پدی باندې نو ایدا سوي کی نبی رسول سلام خان دل صحابه ته پوسو کو چې دا ولي د کېل تماشا کول زکه دور پورو خان دل وینا وې دا رښتیا دي کنه د قران کې مراغلي د تورات خبره ده ما زکو خاندل چې خوشاله شم چې وګورم چې قران سوی نو دی په کتابونو کې مشته ظالمانو کنه اخو ته معلوم دی او خې نقشه ته معلومه ده ایمان نه راوړي په دې مې و خاندل چې د خپل دین تصدیق مې ولیدو د خپل کتاب تصدیق مې ولیدو چې والسماوات مطوياتم بيمينه ونفق في السور فكوال شي فشبيلك فصعقا من في السماوات ومن في الارض بهوش بشي غسوك تب اسمان نو کی دی او غسوك تب مکه کی دی الا من شاء الله ها مگر غسوك نا چې د الله خو خیم ولي جبريل میکائیل اسرافیل چې کوم ملائکو کې پیغمبران دي ناغیبت نه بچ کیږي وذابوي چې الا من شاء الله او یا ده جنت اغا حور و غلمان اغی با نی خبر اغی دست دون نرازی و ادویم نبی علیہ السلام ویلیو چکل دق قصی بیوششی خلقو نزبام شم نچزب در طول نمخ که بیدار شما نچزو گورم نموسیٰ علیہ السلام با ده عرش دستنی سر اولاری نویزه نیم کوا چې دې د بیوشین اخلاص شو نظر اغلی پی ایا زمانه مخکې پیدار شو نیم وو او کې دی شي چې په ځبان دی په کوی تور کې بیوشی راغلی و راغي په ځبان دی الله د دې بیوشین بچ کوم الا من شاء الله ثم نفخ فی اخرى بیا په کوال شي پاره کې په دویم ځل فیزهم قیام ينظرون ناسابا خلق بولاری او خلق یو بل تبغوری ينظرون معنا ينتظرون انتظار بکی د الله د فیصله واشرقت الارض بنور ربها او رانا بشی د ازمکا په نور د خپل رب سره ته نور نشتا تو مې نشتا خو په نور د خپل رب سره ورانا شي او ذل کتابو کی به خو دې شي عمل نامې د خلق په لاسونو کې چې د خلاص د چا په قص وجي ابن نبینا او راوست شي پیغمبران او شهدا او نور گواهان او قضیا بینهم فیصله وکړي شي د پمین کې په انصاف سره هم لا ظلمون او دې سره به ظلم نشي کېده او فیت کل نفس ما عملت پربور کړي شي هر نفس ته پیدا بدل دے عامل چکڑے دے وہو آلو بما یفعلون اللہ خبوئی گی اپا غٹولو کارنو چی دی کڑیو خواہ پیسلو شوا نارسو خپل خپلو زیونو تروان شو وسیق اللذین کفرو الی جہنم زمران او بشغلشی کافران جہنم تا ڈلی ڈلی ولې عمل وجبه دل جوړ شي کنه چې چا کې کم عمل ډیرو شراب باندې اس نو هغه وجودا دل چا کې کم عمل ډیرو نو قاتلان او جوارګر ودا بس دلی دلی وای اره او په پیجن دیشي روان وای روان وای حتی اذا جاءوا تر دې چې راو برسي جهنم ته ګور راو برسي او گیٹ با بندی فتحت ابوابوها ناسا با جگرس چی نو گیٹ با کلاوشی دروازی بے کلاوشی نو دا جہنم اگا بڑاس با پدیر آشی دا سمر بیزتی دا دیو بندہ چی دیر مدخو بدی اولاری اولار بای استری باشی چی گیٹ نکلاوی که گیٹ نکلاوی گی کنا اول خو په دې باندې خو بیزت کی بیا بنا صاحب چې ګلب شنو هغه بلاس په دې راشي کنه او وای دي تا هغه چوکیدار د جهنم ملائک خزانتها دي ته وای المیاتکم رسول منکم تاسو ته نور غلي دنیا کې پیغمبران تاسو نه تاسو بشان بندیانو یتلون علیکم آیات ربکم او غی تاسو تا خپل دعوت نو رسول چې آیاتونه تاسو باندې لوسته وي ارزه کې دا تاسو ښه ارزه دا تاسو ده چې څوک نو راغلي آیاتونه نو ورول تاسو وینذرونکم او تاسو نو یې ورولي د ملاقات دروازه تاسو نه چې دا قالو ابوی بلا او راغلي راغلي راغلي نو بیا ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين ګورې هغه خبره کوي ها زموږ په قسمت کې به خدای دالی کوي ونه موږ سوایي ها او بد قسمت خلق وې دا زینو زموږ په قسمت کې به جنت نه ونو ثابت شو کلمه د عذاب په کافرانو او به ویلې شي زه داخل شې په دې دروازو د جهنم همیشه به په دې کې بیا نو ماخله بس په به سم سوال متکبرین ډیر بد دې زې دوسیدو داغه خلقو چې لوی به کولا وی جهنم په با دې باندې فخر کوي ها او جنت تبوي چې را شو ګور کنه نن مال هغه خلق راغلي چې ځان تسوي چې دنیا غا لوی لوی بلاګا هغه لوی لوی مالداران بادشاہان ټول دل تراغل جنت تبوی دا تاکی سوک دی دا داغی حال ذکر شا وسیق اللذین اتقو ربم او بوبت لیشی دیر پا عزت سرا اگا کسان چیری دلیو دخپل ربنا الالجنت دمران جنت تبروانی ڈلی ڈلی عالمان وزان لڑلئی حاجیان وزان لڑلئی سخیان خلق وزان لڑلئی ولی دهر عمل مناسب ڈلی ڈلی بروان حتی تردی پوری دا جاؤوها چرو رسی جنت تا و فتحت ابوابوها و دمخ کی نبا تا دمیل ما قدر دیکن خوا چیغل آغا دے کلپٹن کی و دل تویل کا گیٹ کلو کا میل مر آگئی د وخت وته په لږ و فتحت ابوابها کله کله شی وې دغه دروازې وقال لهم خزنتها ابوي دي تا چوکیداران د جنت ملائکه سلام علیکم سلام دی پتا سو باندې سلام دی سو تی بوتم یو معنا دا خوشاله شه چې د تکلیفون نه بچ شوې تا امن زی تراله یا توی با تم تاسو پا دنیا کی دیر خیستا وی تاسو پا دنیا کی دیر پاک وی فدو خلوها داخل شدی تا خالدین همیشه وی پا دیکیم نوچی دی داخل شی کنا دی جزانو سلی دلیو دیو کالو نیلی دلیو او ٹاپوی لی دلیو حیران با پاتشی وبوی الحمدلله یا خدای چرته مونږه او چرته دازه یا الله استاسی پتو ندی او استا تعریفو ندی الله غزاد صدقنا وعده چې رښتیا کلم سره وعده خپل او اورسن الارض من لازم کرا کړه د جنت بس وی چې استاسو ده چې کوم ځای کې خوای نه اوځي اوسه نتبو من الجنت مونږ بزان له رهائش کو په جنت کې حیث و نشا کم دی چیزم خوخی و نیم آجر العاملین سخیست دی اجر دا عمل کون کو دا پا عمل ملاوی کنخا دا عمل پیدا و تورا سیدا و تر الملائکتا اوبوین ملائک طول حافین من حول العرش چار چا پیر دا عرشنا اغا خاص دا عرش ملائک بولاری دا عرشنا چا پیرا چې دا غیدو خپې او د پټاک مینس کې 2500 کال منځل لولو ملائکه خام یسبحون بحمد ربهم غیبا تسبیح و ای په حمد د خپل رب سره ولې چې نن د فیصلې ورځ ده نن باغ لوی ذات فیصلې کوي او ناغي ودا سي ستان ټول برابر ولې ډیر لوی ورځ ده کنه خام وقضی بینهم فیصله وکړي چې د خلکو مینځ کې بل حق په انصاف سره وقیل الحمد لله رب العالمین وویل شي چې حمد ندی صفات ندی د الله چې پالون کې د مخلوقات ته دا فیصله په قیامت کې کیږي او په لک سات کې حدیث کې راځي چې مؤمنانو فیصله خو با دومره په لک وخت کې کیږي لکه د فرض مانځ وخت سلور رکعات کې کیږي سورہ سوره حمیم مومن دا حوامیم دی و سوره ندی اول پاغی کی سوره مومن او بیا حمیم سجدا او بیا شورا زخرف و سوره ندی حوامیم و طویل شی دی په نزول کې او په ترتیب کې او شانتی دی او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ویلو چې الحوامیم دی باج القران حوامیم د قران ریخم دی دا سی خیستا مزامین یہ دی آسان آسان کنا بصورت مومن مکی سر مناسبت تا دی چی اغا دعوی چی وا دا عبادت چی بللہ فعبد امرتو ان عبداللہ قل اللہ اعبدو اغی بدل اکل پا دعا سرا چی دی صورت کی با دا دعا بحث ولی زکا چی حدیث کرا دی چا دعا مخ العبادت دعا خود عبادت مغز دے سورت حمیم مومن کے اغا مغز بیانی آواز کول اللہ تا سورت حمیم مومن و تاموی سورت غافر و تاموی نمخ کی ذکرو شو دعا رو ڈالو سیق اللذین سیق اللذین نو دی صورت کی بداغی تفصیل کئی ادو ام دغاو چل تکی عبادت تاو دل تکی پا دعا سر ذکر کلا او بل دغاو چل تاوی بی اسم اسوال متکبرین دیر بد زدید دی متکبرینو صورت مومن کی وی سلور زلا چی جگڑی بکی دنیا کی جگڑی کولی داغم متکبرین دی بل داو چلته وی چې شما عزت قلوبم چې یاتونه بیانېږي زړونه اچوي په صورت حامی مؤمن کې وی چې الله وو ته وی چې لمقت الله اکبر من مقتکم دا الله غوسه تاسو ته معلومه ده تاسو بم ډیر غوسه وی چې او دیبا دا الله غوسه ډیر او تاسو د غوسې نه ښه دا څه دې ترغیباتو په یا عبادی او دلته کې زواجر دي او یجادلونه سره جګړې کوي ال ته ویلو ملائک و چاپیر د عرش نه ولاري دلته بووي و ما یاد کې چې الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم دا اوده سوره دارت د شرک فی الدعاء اول باب د سوال له سوياتونو کې پاگی که تصدیق دا قرآن نه صفتون دا اللہ لوهیت بیانې او بیا ور پسې د سماری د مسلې درې سلور حیثیته بیانې سلور حیثیته د ترغیب د پاره چې څوک د توحید نه انکار کوي نو الله وی کافر دی چې څوک توحید مانی نو الله وی فرش کې ولا ملائک دعا غواړي او چې څوک د توحید نه انکار کوي الله رب العزت او تعقل دشمن وي دا ترغیبات دي مسلې تاول باب کې سوال لسویاتون کې ابیا ذم باب 51 پورې دي هغه کې دعوت سورته او عزمت د توحید ذکر کوي او تخفیف دنیوی په هلاکت د فرعونانو او د رجل مؤمن اوږد بیان په دې کې راغلي بیا دریم باب تر اخره پورې دی هغه کې تسلیات دي او زجر دے اثبات تا قیامت او اتا عقلی دلیلونا سورت ممتاز دے پدی سلورو طریقو دا ترغیب سره او په بیان دا رجل مومن دا غا تقریر دے پکیو گدو بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ پویگی پمانا دا دیم یا داس قرآن دے حامیم حامی الحجج طول حجتن راج مکڑی او ماحی اللجج شبہات محوکڑی محوکڑی شبہات محوکڑی تنزیل الكتاب نازل ایدل دے کتاب دے طرف دا اللہ ندی اللہ دے یو العزیز غالب ذات العلیم پارس پویدن کے غافر الذنب او بخون کې د ګناهونو قابل توبه قبل ان کې توبو شدید العقاب او سخ عذاب ولا ذل طول او خوند قوت ته لا اله الا هو نشته حاجت روا بغیر زدنا الیه المصير او دې الله ترات للی لدا ټول نه صفاتونه جوړیږي تنزيل کتاب او دا نور صفات دولوحیت نه ذکر کړی دي نور پسې هغه سلور ترغیبات او کول ترغیب چې څوک د دې مسلې انکار کوي الله وی کافر دی ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا جګړې نه کوي پاتونو د الله کې مگر هغه کسان چې کافران دي فلا یغررک تقلبهم فی البلاد نو اے مخاطبا دوکا نشی چطوی چی دی خوڑیر دا اللہ پی فضل لے و پی عیش عشرت کی دی از اسی غم و سر نشتا نو اللہ بی دوکا نشی دوکا نکی تالا را گرزی دل را گرزی دل دا دی خلقو پخارونو کی دی خو جگڑی کی دا اللہ پایتنو کی غصی مثال ذکر کی دا سوک دی تکذیب کړي او مخ کې دینه قوم نوح علیہ السلام انور دلو قوم نو پس د دینه وهمت کل امه برسولهم او قص کړي هر یو امت د خپل پیغمبر په حق کې لیا اخذوه چوینی سي وجادلوا بالباطل او جګړي او سره کړي وي د خپل باطل په جا خپل دین ته چې باطل دینو نه پاره ځان واجو او دې سره په جګړې کولې دیو ده هدو به الحق چلری کې په دې سره حق د دنیا نه چې زمون باطل وای او حق بنئ دا مونږ چې سکو دا وای زیارتونه وای درگاهونه وای اجماعتونه بنئ دیو ده هدو به الحق فاخذتهم الله امني ول وكيف كان عقاب سرنګ شعذاب زما وی لران وکذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا او دغه سی ثابت شوه دی حکم درف ستا پدی کافرانو انو اصحاب النار چې د جهنم یان دي وقف لازم زکو کو چې رستو د ملائکو حال دی اخو اصحاب النار ندی نو زکو وصل ونه کې کنه یو خبره چې کفر چې څوک په دې کې جګړه کوي نو کافر دی. او دویم د دې توحید دومره لوی شان دی چې ملائکه ول فارش کې دعا واړي الذين اغملائک يحملون العرش چې لاندې د عرش نه ولار دي تبو یې چې عرش دې ټینګ کړي دي هغه څوک ټینګول نه شي ومن حوله وغا چاپیر د عرش نه دي يسبحون بحمد ربهم طول اشفار روز يسبحون الليل والنهار فاروز تسبیح او سناوی په حمد د خپل رب سره ويؤمنون به ايمانهم راوړي په الله باندې دی ولي وي چې ملائکې نو باغی کې د چا شک شته چې ایمان دی بل خبره دی وي چې د دنیا د زمکه دی مؤمنانو سره ډیر تعلق دی ښا داغه ملائکو په انسانانو کې دوستان سوک دي د دې زمکه د مؤمنان ته ګوره دې سره تعلق دی د دې او داغه مېن کړي را سخته دوستانه ده دا په څه پیدا شوی ده دا په یؤمنون سره چې دې هم په ایمان کې ډېر مضبوط دي او هغه هم په ایمان کې ډېر مضبوط دي دا زبردست تعلق دی کنه ښا محبت خو دې ته وي دوستي خو دې ته وي چې د ایمان په ژوند ستای او سره دوست شو اصلي دوست خدا دی نو دا یؤمنون ازکا ہوئی چو اس باغی دعا گانے گواری نو سوال پیدا شی چی دا ولی نو جواب داو چی دا زکا چی دی اغی یو دی خو اغی ملائک دی او دا انسانان دی انور پا ایمان کی او دی یو دی بسو ویستغفرون للذین آمنو اغا ملائک او چی اغا خپل ذکر اذکار اوکی نو بیا دعا گواری بخنه غواړي هغه کسان چې مؤمنان دي ا دعای دادا ربنا ارب زمونګه وسیت کل شی رحمت او علما تر رسیدلې هر یو شی ته په خپل رحمت کې او په علم کې ست ډیر به حد رحمت ته ست به انتها علم دې نمونګه ستانه په دغه اسماء او حسنا سره سوال کو چې فغفر للذین تابو اے ربا بخنو کی دی اجزان و خلقو تا چی دی دمرا غٹ کار کرے چی دی شرک نے تو بیستی دا او کنا او شرک مخ کے کرے دی ارسو نپوی دا قرآن و تنور آرسے دلے نارسے کلی دی پوسے تو باویستا چی قرآن و آوری دا تابو دی شرک نخا واتبعو سبیلکا اوستا دا دین مرگرتیا و دا قرآن مرگرتیا کی دا توحید وقهم عذاب الجحیم بچ کی دید عذاب دو جہنم نا دے و دعا دا بیاوی ربنا ای رب زمونگا وادخلهم جنات عدن داخل کی دید را جنتنو دامشوالتا اللتی وعدتهم اگر جتاو سر وعدہ کردی دا نوی اللہ تی جنت تبو دی دی بالا خوشحالی گی اول بیدلن شکو دی چه جنت پا دروازو ورن نوزی خواه خوی اللہ یواز نکنا ومن صلح من آبائیم اغا سوک چه دغسی پا ایمان تیر شوی دا دی دا مشرانو پلارانو ناوازواجیم دا بیبیانو ناوازوریاتیم او دا دی دا اولاد ناوبال بچ طول و سر داخل انکا انتا العزیز الحکیم بشک اللہ زور ورزات تے و حکمت والا ذکر ابن کثیر لکی چې سعید ابن جبیر وی چې مومن چې داخل شي جنت ته نو یوازې وی سالان ابیه و ابنه و اخیه تاسو وګورئ کی چې زما پلار سو شو زما غرون سو شو زما مور سو شو دا تاسو وګورئ هی کم دی کم دی فيقال انهم لم يبلغوا طبقتك بالعمل ملائک وو توی چی اوی ہوتا ته په عمل کې نه رسیدنو ست عمل ډیرو داوی عمل کم وکنا هغه زکه تاسو را نو فیقول ذیبو انما عملت لهم لی ولهم ما خدا عمل د ځان د پارم کو د غی د پارم هم کو کنا نفیلحقون بی ضرب و لراوستش حکم بوشی چرایولې ځکه چې الله یې ما وعده کړی و چې زه به جنت کې سو خپا کوم نه او زه خپا دی وسو راولې وله فرابه و وقهم السيئات درېم دعا دار ملائک ووی چې الله بچی کې د تکلیفاتونه او د سزاګانونه او من تقي السيئات يوم اذن هغه څوک چې بچو د سختو دروازه د قیامت نه فقط رحمته نو الله تا پیډیر رحم کو وذالک هو الفوز العظیم او دا ډیر لوی کامیابی دی ښا دا دویم مقام د موحد ښا چې ملائک ول دعا غواړي او دریم ذکر کوي چې چا دې مسلې نه انکار کړی دی نو الله وتعالى غصه دی ان الذين كفروا بشكا کسان چې کفر کړی دی یونا داونا دی تبا आवाज وکړي چې قیامت کې لمقت الله اکبرو چې خامخا د الله غصه په دنیا کې پتا سو باندې ډیر الو یوا چې تاسو بشیرکونه کول غیر الله توازونه کول نو خدایم ډیر خپا کړي بدبختو خبر خو نه کنه الله هم ډیر خپا کړي هغه به دومره غوسه کېدو چې دادی ولی ما تاواز نه دادی کوم په روان دي جمعه ته ناراضي نو هغه غوسه د الله په دنیا کې پتا سو باندې اکبر او ډیر الو یوا مې مقتکم انفسکم د دې غسینا چنن تاسو غسې خپل ځانو ته ځاولې مونږ غرالو جهنم ته نو دا غسې دور نه ده تاسو خپل رب ډیر غسې کړو کنه دا کله استدعون اله الايمان کله چې تاسو با راوبللې شوې ایمان ته او قران ته فتکفرون تاسو به انکار کو کفر وام کو ننن و تاسو وینه کنه چې عذاب درکې څنګه عذاب درکې قالو دی وچغی کی ربنا اے رب زمونگا متن سنتینی دوزل دی ملکلیو واحیتن سنتین او دوزل دی جوندی کلیو ولی یو مرگ اغاو چی نو پا دنیا کی مرگو کانسی نو بیا دی پیدا کلو نو بیا مرگ راگی چی ملشو و لالو زمکی تا قبرونو تا او یو جوند دنیا او بل جوند آخرتو بل خو بګینشت کنه د برزخه ولی پاره سو پویږي نه او الله ایت سو پنه پویږي کنه نه رزکه یاد نه چې کوم وته معلوم دي نو هغه یاد کړل نو یا الله فاعترفنا بذنوبنا مونږ اقرار کوو په خپل ګناهونو باندې فال الی خروج من سبیل نشته دی وتلو تاسو لار چې د جهنم نه اوزو دار را لو گورا لار چلال شو دا ولی ذالکم دا ذکر دی چغی وی پو جہنم کی بے انہو شان دا دے دا دعی اللہ وحدہو کلچ با اللہ ابلل شو یوازی چی خلقو وائی چی یا اللہ مدد دا وائی یا اللہ مدد نو کچا با دخلین دا آوازو استو کچا بچرتا پزان باندې بینر لګولې او چې الله مدد کچا بچرتا په دیوال لیکلې او چې الله مدد نو کفرتم تاسو باغه غوسه کوله یو ګوروتا دا ګورولې نه منې کنه تاسو وداوې کنه کفرتم په توحید باندې کفر کوم و ان یشرک به او کذا الله سره شرک کې دی شو تؤمنو نو تاسو به ایمان راو تاسو به ډیر خوشاله وئ چا به شرک خبره وکړه کنه نو تاسو به ډیر خوشاله وئ نن د الله په خاطر چې هر څه در سره کوي فل حکم لله العلی الکبیر پس فیصله خاص الله لرضا چې ډیرو چت ذات ته ډیر لوی دی هو الذی اغذات یریکم آیاته چې خی تاسو تخپل آیاتونه او ينزل لكم من السماء رزقا او نازلی ستاسو د پاره د اسمان نه رزق وما يتذكر الا من ينيب عبرت ناخلی مگر عقل من خلق فادعوا الله مخلصين له الدين نفعبدوا بدل کو فادعوا صرفا پس چغه ک الا تا خالص کون ک الا لراواز ولو کرهل کافرون اگر ک کافران په بدګنی داغی پروامن ساتھ تا دویم باب شروع کئی او پا دی که عظمت تا اللہ او بیار پسی تخویف اخروی دا قیامت حال رفیع الدرجاتی دیرو چتو مرتبو والد اللہ او دی که تعریض دا مشرکانو تا خوا چو تاسو دا اللہ پا توحید غصا کی گئے او پا دی خپلو باند خوشحالی گئے نو زیرا شے کنا مونگ با توم دا خپل خودے شان نخوئی و تاسو مخوئی زمونگ دا رب شان دا دی چو رفیع الدرجات دیر لوی مرتبو والد زل عرشی دا عرش مالک دی تاسو دی آلیہ و عرش تی وای کنا ها اشاره دی ته یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده زمون در رب شان داده چې هغه ملائک را لیږي په خپل حکم سره وحی کوي هغه چاته چې خوښ شي د خپل بندیانو نه تاسو دا الی هم دا سکول شي ملائک را لیږي کنا لینذرا یوم التلاقی چو یری خلق و درد دا ملاقاتونونا قیامت رد دا ملاقاتونو رد خلق و اول سر ملاقات کی خلق بوم کی او اعمال سر ملاقات کی روحونا و بدنونا با یوبر سر ملاقات کی پخوانی او رستنی با یوبر سر ملاقات کی قیامت تلاقی اگر وداهم بارزونا چلی براوزی دا قبرونا لا یخفا علی اللہ منهم شیعون پټ بنشي په الله باندې د دین یو ذره عمل چې سیکړی کنه هغار سختاري اعلان بوشي لمن الملک اليوم نن د چا با چایې ده اعلان بوشي کنه نن د چا با چایې ده هیڅوک بغغ نه کوي نبي ابو وی لله الواحد القهار خاص د الله ذات چې واز دې پټول باندې غالب الیوم تجزا کل نفس بما کسبت نن به بدل ورکول شي هر نفس تا دا غي عمل چې کړې ده لا ظلم اليوم نن ظلم نشته د ظلم هغه دنیا ختم شو هغه دنیا واخه هغه دنیا وا چې دا سبزې پر یړې باندې هم ټیکس ده او پس موټر سیکل باندې هم ټیکس دی هر څه باندې ټیکس ټیکس دی لا ظلم اليوم الله یذ ظلم دنیا ختم شو نن ظلم نشته ان الله سریع الحساب بشک الله بدر زر حساب کوي وانذرهم ويرى وذيلنا يوم العازفه دا غروزی نږدې نه اذ القلوب لذ الحناجر چډیر زړونه باد یری نه مړی تر ورسی کاظمینا اډیر غصب ورځي هو غب بنشي کول نه ښه تا مشرکان او کافران کاظمین ډیر غصوی مال ظالمین من حمیم نشته د دې ظالمانو لپاره څوک دوست ولا شفیع ان څوک شفاعت کوونکې چې اخلاص یې کی ډیر غصوی ظالمان څوک دي ابن کثیر وی اے لیس للذین ظلموا انفسهم بالشرک بالله قریب منهم ينفعهم تسو کې خپل خپلواني او फायदा ولا ورکي ولا شفيع يشفع لهم انا سوق بشفاعت کول شي دي له بل قد تقطعت بهم الاسباب من كل خير هغه تعلقات بازيمين کې چوا به ختم شي فر يعلموا نبی عزیز لپاره څوک دوست او نشبات کوونکې چې دا غو منل شي یو توا یا لمو پویګ الله خائنت العیون په خیانت د سترګو دا مطلب ده چې لا يخفا علی الله منهم شی اس بنی پټ کې یو بند په دنیا کې چاته د سترګې غلطه اشاره کړی دا هغه به الله را پېښ کړي چې تاسو وایئ چې دین څوک نه دی خبر خائنت الاعیون دسترگو خیانت دنیا کے دیر دی اگر با اللہ پی جنی خواه چا اللہ ما نکلیو خلقو چا مگو رے اخکتا کے نظرون اخکتا کے یغزو من افسارهم او دی نخکتا کل نو خیانت کرے آب اس اللہ پی جانی کخا داوی اصل کے وما تخفی صدور او دا خلا دسترگو خیانت دا خلا کل ماو تا تمخ کاری خلق پی پوشی کنا دسترگی و تاوالا خا خو اغا دزلاغ رازو چی دسترگی دے وی خو زلکی سشتے کنا ها پاغی مونگ نپوئی گو اللہ وی پاغی مونگ نپوئی گو وما تخفی صدور چی دا پزلکی صدی واللہو یقضی بالحقیم اللہ با فیصلو کی ڈیر حقا ڈیر دین صاف واللزین ادعون من دونی وغا کسان چی دیو توازن کی بغیر دلان لا یقضونا بشین اگی خصوش فیصلہ نشی کولے دا خوال اللہ دے چی قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات حاجتونا پورا کی خواہ او دا دی دا حاجتونا پورا کولی شی نا ان الله هو السميع البصير بشك الله دې اوريدن کې اوليدن کې او لم يسيروا في الارض هذه نګردي پزماکه کې ترغيب توحيد ته الله ای توحيد د پاره ډیر اسباب یوازې قران نه بلکې دا استا ګرځي ظلم توحيد ته دلیل او سبب دی کنه نگر زمکا کیف ینظرو چی اگوری کیف کان عاقبت اللذین کانو من قبلیم چی سرنگ شان جامداغی کسانو چی مخید دینو کانو هم اشد من هم قوة چی غیر دیر سخت دین پا زور کی فا آثارا فی الارضی و فا ابادولو دزمکی کی فا خضام اللہ بی ذنوبهم انیوال اللہ دیل را پا سبب دخلو گناونو وما كان لهم من الله من واق او نو دا غیزه پر د الله نه څوک بچکون کې چې بچکړې وي دا ولي هلاک شو او وینول ذلک بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات زکه چې راتل ودی تا پیغمبران د دې پخکارو دلایل سره معجزو سره فکفرو نذین کار وکړو چې مونږ دا نه منو فاخذهم الله ونول الذي در عذاب سرا بیشک الله ډیر قوت والا او سخ عذاب والا دی. دلیل نقلی ذکر کئ موسی علیہ السلام او تخویف دنیاوی په هلاک د فرعونانو او بیان در رجل مؤمن. دلیل نقلی یقینا مولګلی موسی علیہ السلام په خپل معجزو سره او سلطان مبین او په یو دلیل خکارا چمساوا فرعون تا حامان تا قارون تا دا د مصر د بادشاہ استنیوی کنا خوا بادشاہ تا او وزیر تا او مولا تا هر یو کی خپل خپل کفر خوا فرعون کی کفر سو متکبرو کنا حامان کی کفر سو مرتبه و سره دا هدي خوند وزیرو کنه خا او قارون کې کفر سو لمال او د دولت نشو پکې ډیر مالو هر یو کې خپل مرض وکنه دا یوازې فرعون ته نو لګل شي دې ټولو ته ګوره پس اوې دې ټولو په جواب کې چې جادوګر دې او دروغجن فلما جاءوا بالحق من عندنا کله چراغه موسی علیہ السلام دی تا په حق سره زمونږ طرف نه قالو قتلوا ابناء الذين امنوا معه منسوبه جوړ کړه اسمبلی جوړ هناستوها منسوبه جوړ کړه چې موسی علیہ السلام سره یسوک مرګري شوی دی بچی ول قتل کې دی په خپل تن را دی پلش خو بشدا همږه دته وځ نه کنه نو بس دی به یوازې پاتې شنو ها دا منصوبه ده وی چې قتل کې ځامن داغه خلق چې ایمان راوړې د سرا واستحیو نسام او پریک دې د دې زنانا او نه دې چل کافرانو مگر په تباہی کې کار سي وکړ خواږی موسی عليه السلام نو پرې خکنه تا نو حکم وشو چې بچی قتلوي نو دا چا کار سو چې پردی بچی قتلی پردی بچی له سوګلا سوروري چې نو فرعون غصه شو چې ګورما اډر کړی دی ادي په عمل نکوي چې غصه شو نو یې بس دا کار زکو مخه وقال فرعون اوی فرعون ضروني اقتل موسی پریدما چې قتل کوم موسی عليه السلام وليدعو ربه دې د وس خپل رب ته आवाज وکي زمانه اخلاص کې خا چا وته وی چې سګونه کړې یا بدبخته ولي وجنې سګوناشته سګونه کړې هغه وی او ګناشته کنه ان يخاف ان يبدل دينكم زيريګما چې تاسو دین خراب وي فرعونم په دین خپه دی ښا دا دلیل کنه کنن سو کوئی چې مړه مونږ نور سکار نشته چا زره په دین خپه کی چې دین خرابيږي غا دین روانيږي او وسره یې نور داسې کوم منبر ناشته کنه چې زمونږ چا سره څه هغه دي مونږه په دین باندې خپه کیګو چې کوم دین پیغمبرانو په خپل وینو باندې جوړ کړی دی نو نن هغه دین روانيږي ورور هغه د فرعون خبره کوي ښا فیزه یې ریګما چې بدلی دین ستاسو دیوا او ان یزهرا بالارض الفساد او بل فسمکه کې فساد جوړي اختلاف جوړي زمونږ اتفاق دی ټول یو خلق یو موټی یو زه راضی او کوم کې ډلې پیدا کړي دې ګناه دی مخه وقال موسی وی موسی علی السلام چې فرعون تما وجل شي تما ته معلوم نه د بوسوس خیا تما ته معلوم نه تما وجل شي ولی څه خبره چې زه د چا په پناه کې ما انی عزت بربی ما پناه حاصل کړې ده د خپل رب سره او ربکم چې تاسو هم رب دی من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب یواز فرعون نه دی دا یو نه دی د هر متکبر نه چې یقین نکي پر ورځ قیامت هم ته معنی شو جلې زه دا غزاد په پناه کې ما چې هغه حفاظت کوي ښا دا جګړه واخا فرعون وی فریم دی هغه چا نیول نه واخا حضور لګی چې فریم دی او موسی علی السلام وی چې نا ته ما ته زما وخت ته هم نشي دا جګړه ادي کې یو مؤمن سره را پاسې د مخ کې ایمان راوړو د فرعون د قوم نو ښا ولیکن ایمان ځان سره ساتلو وخت نه راغله نو چې وخت راغ نو وس ایمان ښکارا کو ایمان دې ته وي ها او یو سړی مؤمن رجل مؤمن چې هغه د فرعونانو د خاندان نو یکتمو ایمانه ایمان یې ډیر مضبوط ساتلو نو راوي میدان تر اوتو اتقتلون رجلن تاسو قتلوې داسې یو سړی اي یقول ربي الله چغوی رب زما الله دې وقد جاءکم بالبينات من ربکم او به دلیل خبره خو نه کوي کنه خبره کینو دلیل وسرشته کنه ها راغله تاسو ته په معجزو سره درسته سنه وایکو کاذبن فالیه کذبو کته دروغ جنی نذبان دی بد خپلو دروغو بوج پریوزی تاسو کوي خپلو په خپلو دروغو کې راګیر شي وَيَكُ صَادِقًا أَوْ كَذِبِشْتِنِي يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ نوبر ستا استا بعض عذاب چتا سره وعده کوي او بشک الله هدایت نکوي من هو مسرف کذاب ګوري فرعون ته اشاره کوي ښا فرعون ته اشاره کوي په خپل کلام هغه چاته چې ډیر مشرک سره دی او دروغجن دی یادی بیا وی یا قوم زما قوم علیکم الملك اليوم نن په دنیا کې ستاسو بادشاہی ده ظاهرین فی الارض و ذور وری په زمکه کې فمن ينصرنا من باس الله سوک بمونګه بچ کید الله د عذاب نه ان جا انا کچری راشی دا غینه وم سوک بچ کید قال فرعون اوس هغه بیان کی او دې پکې خپل خبره کوي ها وی فرعون ما اوریکم الا ما ارا اے خلقو زنخیم تاوستا مگر اغا خبرا چه ده زان ده پارا می خواه ده زخو گورستا ده خیر خواهی ما او چه کم خبرا تاوستا نواغا ده پاک پل ده زان ده پارا زخو خیانت نکو ما حضرت شیخ وی ده کم خبرا خواه ده ده غمخ که چه وی ضرونی اقتل موسی پریمه ده چه وی وجنه ما ده ده خبرا خواه ده إلا ما أرى وما هديكم إلا سبيل الرشاد او زنخم تاسو ته مگر لار د هدایت د اصلاح وقال الذي آمن او رجل مؤمن چې ایمان راوړو اي زم ما قوم ازيريكم پتا سبان دي مثل يوم الاحزاب پشان د عذابونو د بخوانو قومونو کم مثل ذئب قوم نوح پشان د عذاب د قوم د نوح علیہ السلام او عادیان او سمودیان او کسان چې رستو دین راغلی دي او نه د الله اراده کوونکې د ظلم په خپل بنديانو عذاب بدر باندې راشي ګوره ويا قوم زما قوم يخاف عليكم يوم التنادي زيريګم پتا سو باندې د عذاب د هغه ورځې د اوازونو نه اوازونه به پکې نه جنتیان و جهنمیان توازن او غیب دی توازن روزا یوم تولون مدبرین اگر وزا چې تاسو به واولې شاکون کی د محشر نه فیصله وشي کنه الله وی چې جنتیان جنت ته جهنمیان جهنم ته نذیبا د محشر نه را واپس شي جهنم ته رواني مالکم من الله من عاصم نبی استاسو د پاره د الله د عذاب نه څوک بچ کوونکې او هغه څوک چې له گمراه کې نبی د هغه د پاره هدایت کوونکې تقریر د رجل مؤمن جاری ده زمره زبردست ده چې حواله پیش کړي تقریر کې خلک حلا حواله پیش کړي کنه نو حواله پیش کړي چې خلکو په دې مصر کې یوسف علی السلام تیر شوی ده کنه اسمره زبردست بادشاہ سمرا عظیم شان پیغمبر نو تاسو ګوره هغه سره مو دوکي شلاکي شروع کړې ایمان هم نه راول ولقد جاءكم يوسف من قبل يقينا راغلي او تاسو ته اي مصر والو يوسف عليه السلام په خوان بالبينات دغه څه په ښکارو دلیلونو سره فما زلتم هميشه و تاسو في شکن پشک مما جاکم بهیم داغی مسئلی نا چی اگر اتلکلیو پاگی سر اغم دغا توحید پیش کلیو کنا او پاگا جیل کے سنگا مسئلہ کلیو کلو مرگرو تا حتی اذا حلکا تردی پوری چیوسف علیہ السلام مرشو قلتم تاسوی لن یباس اللہ من بعدی رسولا سمرا خوشحالا شوی جزباس لار چری بنر علی گی اللہ پس ددنا بل پیغمبر یو معنی دادا دا مخالفین ہوئی خواه چیزا بس ددنا خلاص شو ابل بنر آزی ادو این معنی چکم ور پس خفاو کنا ناغی ہوئی چلن یا باس اللہ من بعدی رسولا بیا بنر علی گی اللہ پس ددنا بل پیغمبر بس ولی غیوی چی بل را لی رخب کذالک یذل اللہ و دغس اللہ گمراکی من و مصرف و مرتاب اغسو کن چه سرکشی کن که دے دا اللہ نافرمانی کن که دے او پا دین کے دیر غٹ شک دے مرتاب یو ریب دے ریب خو معمولی شک تا ہوئی او مرتاب دیر غٹ شک دے پا دین کی خواب اللذین آکسانو یجادلون فی آیات اللہ دا دویم ذل راغی جګړې کې د الله په آیتونو کې بغیر سلطان اتام دلیل ور سره نشته او جګړې کې خلق سره کبر مقتن عند الله و عند الذين امنوا په دې خبره باندې چاله غوسه ورځي چې دلیل ور سره ني او جګړې کې ا توحید مقابله کوي نو الله له غوسه ورځي مؤمنانو لباس نور خلق خو خوشاله فرسکو کې ناس دیر لویه د غصې د خبر د الله په نيزو او ان الذين امنوا ادم مومنان په نيز باندې ښا کذالک اتبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار دغس اللہ مہر لگی علی کل قلب متکبر جبار پا ہر زلو دا متکبر او دا سرکشان نا دا بڑیر زلو نینو کنا چالا کل قلبی ہوئی مخی ہو ذکر شو احزاب کے چالا دا چاپ سینہ کے دو زلو نا ندی پیدا کر یو زلو دیکھا او دلتا ایک کلو روڑو اسو خوئی پاسان ازان خلاصی چه کلام کی تقدیم تاخیر دے قلب مخ کے دے علی قلب کل متکبر جبار فضل دا هر یو متکبر او سشک انعادگر بان فنکر دیکی با ہم سے چلی کا نخوا چه اللہ دا سی روڑو دغه ته چې کوم تعویل کې دا الله ته معلومو کنه چې ته دغه ډیر خدي کالا قلب کلی ویلی نه دغه الله ته معلومو خدي کې به څه حکمت یې کنه ښه نو حکمت دا ده چې د متکبر انسان یو سوچ نه دی دوه نه دی درې نه دی د په دې ځل کې ډیر منسوبې دي ډیر او الله یې پټول ول مهر لګوما چنه وکامیابی نه زکه خوای نه کامیابی کنه ها شیما ابو حنیفه رحمت الله علیه ما خدای په سو پیجندو بکسر العزائم بکسر العزائم چې ارادی ماتي ارادی ماتي ولی ټول خلق ډیر خلق اراده وکي هغه کار نشي خو مضبوطه اراده وکي چې دا وکيږي او دا مخامخ کیږي امنس کې هغه نشي کنه دا ولی اونشو دا اللہ ارادی ما تی کنخا اللہ وی دا مشرک دیر ارادی دی خو یونو کیگی ولی اللہ ولی ما تی کنخا اللہ مہر لگی پہر زلو یعنی پہر سوچ پکر چی اگا پا دی زلو کی کئی پہر منصوبا نمتکبر او دا جببار خا وقال فرعون اگر دا منصوبا دا کنخا اوی فرعون یاها ما نبن لی صرحن چیا حمانا تا تما کله ویلو چې مال منار تعالی نه جوړ کړی دی مصریونو اے حمانا جوړ کا زماده پارا سرحن یو لوی معنی وګدا لعلی ابلغ الاسباب دی پار چې ورسما دارو د اسمان ته اسباب السماوات چې غلاری د اسمانونو دی فاتلع الی الہ موسی زنن دارکو ما چه الہ دا موسیٰ علیہ السلام کم زیده خواه فات طلعا زن خبرو ما چه دا موسیٰ علیہ السلام دا کم خدای نم اخلی نو چه دا کم زیده دور منصوبه دا با دی بانگل جوڑی و دی با آسمان تخیجی دی دا خلقو مخبت لولا خواه چسو مدخو پا دی پندی لگیایی کن خواه اما تبین مخکی گی و انی لازنهو کاذبان او بیا ګور ځان له سلام ګوري چې زکه چیرې کارو نشي او بنگله جوړ نشي نو زه د مخکې نه حل کوتوې مې چې دروغجن دې اسې ما کړی اسې ما کړی دروغجن دې زه یقین کوم په دې باندې چې دروغجن دې وکذالک زینا لفرعون سوء عملی دغه زی خسته کړی شو فرعون تعبد عمل دې دو وسدان السبیل او بنشه د صحیح لار نه وما كيد فرعون الا في تباغ او نو چل فریب د فرعون مگر په تبایه کې هر منسوب اتباع کې ده وقال الذي امن رجل مؤمن لګیا ده از فرعون دا خبره رد کوي ها فرعون ویلو چې زه خو تاسو ته سملار خیمه سبیل الرشاد رجل مؤمن وینا نه او یو سړی چې ایمان راوړ او زما قومه زما تابعداریو کې اهدکم سبیل الرشان زبا خیمتا استالر ده هدایت و ده اسلام از ما قوم اینما آزیل حیات الدنیا متعون بیشکا دا جون ده دنیا خلگ اصکا ده بس تیره بش او بیشکا کور ده آخرت چه ده هی دار القرار اگه ده همیشوالی کور ده اگه که بیات لن رات لنشتا اگه چاچه عملو که بد فلا اجزا اللہ مثلها سزا بنشی ورکولی مگر داغی عمره او چا چا عملو کو صالح من ذکرن او انسانارین یو که زنان یو هو مؤمنن او چا عقیده سمئی عقیده توحید مذاقا کسان و داخل شی جنت تا یرزقون فیا دیل برزق ورکولی شی پاگی کی بغیر حساب بیسا برزق بیاوی ویا قوم ازما قوم آمالی ادعوکم الان نجاتی دازه چی تاستا لگیم او تاسو تا د جنت خبرې کوما نو تاسو مال سره کوي دا ولې سچاله چې د لګیم تاسو ہدایت کوما مالی سدي مال را ادعوکم چې تاسو را بلما الی النجات اخلاصی تا نجات تا جنت تا وتدعوننی الی النار اتا سما ور ترا بلې ناغي مونږه خو ته ور تنه را بلې مونږه لا نو ګور دا ور د کنه ها تدعونني لأكفر بالله تاسو مارا بل عزیز پاره چې د کفر کوم پاله باندې و اشرک به او کفر د دې چې شرک کوم د الله سره علي صلیبی علم هغه چې مال رب علم نه یو دلیل نه وانا ادعوکم الى العزيز الغفار او زرا بلم تاسو غزاد تا چې زور ور دې بخشش کوونکې لا جرم خامخه انما تدعونني اليهم تاسو مال دعوت را کوي داسې ذات ته ليس له دعوت في الدنيا ولا في الاخره جنشت اغل را حق د بلني نه په دنیا کې نه په اخرت کې اغه سره سړي حق د بلني خدای الله دی ليس له دعوت جنشت اغل را قبل ولد دعاء اقب دعاء قبلوا لشي استجابت د دعا قبلول شي چې څوک تاوازو کینا پن مردنا الى الله زمونږ واپسی الله ته دا پن المسرفین هم اصحاب النار او بشکا دا مشرکان چې دی دا جهنم یان دی تقریر بس کوي ناخیر کې وته وی چې بیان هم ووري دا منه خنا وای اوره ها بیا و دې په سرمان کوي پس اساس کورون ما اقول لكم زردا چې یادوي به تاسو هغه خبرې چې ما تاسو ته وکړې څنګه پس اساس کورون صدق ما اقول لكم د دې د اړتیا چې اړتیا خبرې کړو یار څوک چې و ډېرې اړتیا خبرې دا بیا وایې کنه او افوض امري الى الله او زه ټول خپل معامله الله تسپارم ولې فرعونانو وچ وینځه دا کوم ځای په مونږ په کور کې پیدا شو وینځه نو ځکه هغه وی چې زه خپل معامله الله تسپارم ها کله ما بچکی کنا تاسو ما نشئ نیوي ها او چا چې الله تزان اوسپارو من کان لله کان الله له من کان لله کان الله له څوک چې د الله شو نو الله دا غوښو ان الله بصیرم بالعباد الله لذونکو په خپل بنديان او خپل بنديان نه خوشي کوي نو وی چې فرعونانو یو دلوي چې دا سړی بوزه دې دریابته او چې میانسته کې نو وی ورځوي او راځي تینا نو لاړو کیشته کې سوار شو او رجل مؤمن ور سره دی څنګهلنو دا سیواراله چې دې کښته یو بل سره جنگول نو دې مړو شو دې له پکته باندې اپ یو تخت ناشته نو بیا راوي بیا درې فرعون ته هغه خبره کوله بیا یو کسان ور سره کلو چې دې غرته بوزه او غرته بوزه چې دا زند سر پر اخلاص شنو بیا ته ناراضه نو چې بویته غرته وخیجو زنده سر را لنو دیه مات کلو سوک راو تختی دو او اغا تا با ایچا پیره گرزی دو اغا با اخکولو فرعون چاری اکل خویسی و سر اون اکل خواه فوقاه اللہ و بچک اللہ دلرا سیئات ما مکرو دو چلونو فریبون واغینا چدی فرعون بکول وحاق بی آل فرعون سوء العذاب او نازل شو با فرعونیانو باندی بد عذاب هلاک شو فخپلهم هلاك النار يعرضون عليها اغس په عذاب جاری دی ها ور وړاندې کول شي په دې فرعونانو باندې غدو و عاشیا په سحر او په مازیګر کې هر وخت په عذابونو کې پراته دي وس دې ته عذاب قبر وي دې ته د برزخ عذاب وي ها دا هغه وخت نه فرعونانو باندې چالو دي او در قیامت پورې وي ساره ما خام ساره ما و یوم تقوم الساعه وکله چې قیامت شي نو اعلان به وشي ادخلوا ال فرعون اشد العذاب چې داخل کې فرعونیان هغه سخت عذاب تا دی خو سخت عذاب نه دی لیدلې د برزخ خودم را سخت نه ښه حضرت عروه وی د حضرت عائشه شاګرد دی دا عائشه رضی الله تعالی عنها نه چې زوګه يهودي رااله اداغې نه سوال کو نو عائشه ولا ورکړه سي چې ورکړي سبا وختو ورې هغه يهودي وته دعا کوله هغه يهودي خزخه نو په دعا کې وته وي چې وقاك الله عذاب القبر وقاك الله عذاب القبر الله تعالی عذاب د قبر نو ساتي نو فانکرت عائشته عائشه دا خبر ناشنا او غنل جدا دي سووي خو یې زه يهوديان دي نور دروغ وینه دا به هم دروغ ویلی نو چې بیا نبی علیہ السلام راغی تاسو ته نو کو نبی علیہ السلام ورته وی چاو کنه عذاب القبر حق د قبر عذاب شته ده کنه دا فقیر شاوی دی پلو کتابونو به ته معلومه شوی کنه ها نو فرعونیانو باندې عذاب چالو دی ها او چې کله قیامت شي او جهنم ته داخل شي نو څه حال وګوره وېذیتها جون فن نار او یاد کا چې دی بجګړې کې یو بل سره په جهنم کې ويقول الضعفاء وللذین استكبروا او بو یو کمزوري هغه غلامان او غریبان او فقیران هغه چاته بوې هغه معتبر وته فرعونانو ته ان كنا لم تلکم تبعا مونږ په دنیا کې تاسو پسیو او تاسو چمچیو چې تاسو بسوي نو هغه بام کول فهلن تم مغنون ان نصیبا من النار نو تاسو نن لري کول شي زمونږ نه لګون دي صبره خا دورو قال الذين استكبروا بو يا کسان چې لوی کړي وا ان كلن فيها ولي مونږ پکې پراته نه یو چې تاسو لري کو تاسو نه ځان نه ولین شو لري کول انا مونږ پکې یو ان الله قد حكم بين العباد تنه خبر چې الله فیصله کړی دا بندیانو په میانس کې نو چې دیو بل نه مایوس شي فارغ شي نو بیا وراشي او بو یو کسان چې په جهنم کې دی له خزانه ته جهنم ادعو ربکم هغه ملائکو د جهنم ته چې مقرر دي په خزانان د جهنم چې تاسو خپل رب ته وایې کنه یخفف عنا یوما من العذاب چې زمونږ نه یو ورځ عذاب سپک کی بس خیر دی یو ورځ ښه قالو ابو یو تا ملائکه او لم تکو تاتیکم رسولکم بالبینات ولې تاسو ته نور راغلی سوکو پیغمبران په بینات سره قالو بلا ابو راغلی ولې نو راغلی چې راغلی او قالو فدعو نو ملائک وو توي په خپل راپور خل نشته وایا کنا الله ته چېږي کې مونږ ته سلام وس مونږ په غزا وخت کوي مونږ ستاسو لپاره شفاعت نکي کنتا او کافرانه دي الله ته په خپل سوالو کې فدعو نو کاری سوالو کې نو څه چل به شي ولي وما دعاء الكافرين الا في ضلال نه دا دعا او سوال د کافرانو مگر په گمراهي کې ان لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا بشکه مون مدد کو د خپل پیغمبرانو او دا کسانو چې مؤمنان دي په حیات دنیا هم په ژوند دنیا کې الله وعده کړی دا و یوم یقوم الاشهاد هم په هغه ورځ د قیامت چې گواهان به قائم شي او بدري گواہی وکړي هغه ورځ باندې چې فائدہ ورنکې ظالمانو ته معذرتهم بانی حضورنا ولهم اللعنة ودید پار لعنت تی ولهم سوء الدار او ډیر بد کور د آخرت یقینا مون ورکړی موسی علی السلام ته هدایت چې هغه تورات وو او اورثنا بنی اسرائیل الكتاب ابیا مون په میراث کې ورکو بنی اسرائیل ته کتاب توراتو خدای مو ذکر علی اول الالباب هغه هدایت وو هغه عبرت وو د پاره د عقل مندو پیغمبر ته تسلی ورکي فصبر صبر کوا بیشک وعده د الله رښتیا ده واستغفر لذنبک اے پیغمبر بخنه غواړ د خپل ګنا نو ګنا او پیغمبر نه کړی لذنبک یو دا معنا ده کجرستانه اوشي لا شوی خو نه دی او ګوشي نو بخنه بغواړ د الله نه ځکه چې الله په دې ډیر زیات خوشاله اذویم لزمبکا د خپل بوج د پاره بوج خو په وکنا پریشانی خو وکنا چې لعلک باخ النفس کا ځان هلاکه معنا زکه دا ابن کثیر وی او شیخ الاسلام چې استغفر من المصائب والمعایب د دې مصیبتونو په حق کې د الله نه غواړم او بیا وی السعید یستغفر من المعایب ويصبر علی المصائب نیک وخت انسان هغه دی چې د الله نه بخنه غواړي د خپل ګناهونو او په مصیبتونو باندې صبر کوي دا د نیک وخت انسان عادت دی او شقی یجزا عند المصائب او بدبخت سره د مصیبتونو په وخت کې چې غي سوري وي او يحتج بالقدر على المعايب او کله چې ګناونه کوي ګناونه کوي نو وي وی الله ته وداسي منظورینو زمونږ خو هیڅ اختیار نشته ښا او وی خدای را باندې کینو ګوره بیا الله بدنامي څنګه خدای در باندې کوي وی تاسو نو وای چې دا ارس لیکلی شوی دی زمون په حق کې بل دا لیکلی نو چې مونږ ناروا کو په دنیا کې نو موږ سو وایو دا د بدبخت انسان خبره ده خام دریم زل زجر تسبیح بیانوا په حمد د خپل رب سره او سحر او په مازیګر کې بیشک آقا کسان چی جگڑی کی پایتونو دا اللہ کی بغیر سلطان اتام بید سو دلیلنا چی دی سرده ان فی صدورهم الا کبرن نشتے دا دی پدرنو کی مگر غصا زد او عناد کبرن حق پرستو سرم ما هم ببالغی لیکن غصا خو سلو لے نشی کنا دقا واسی خوم نشتے دی چی غصا سلو کی نیشی رسول اخپل زیتا فاستعذ بالله وګوره چې د خلکو تا ته په زړه کې دومره غوسې دي توبه نو بس په الله سره پناه غواړه چې الله انا نجعلک فی نحورهم انه هو السمیع البصیر بشک الله اوریدونکی او لیدونکی دی لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس یقینا دا پیدا کول د اسمانونو د زمکو چی دی ډیر لوی دی د پیدا کولو د خلقنا یعنی زمون په نظر کې یادې شته اسمان زمو کا پیدا کولو چرته بنده لیکن اکثر خلق په دې نه پويږي او ما استویل اعمال بصیرو ندی برابر لون اولیدن کې والذین امنوا وعملوا الصالحات لیدن کې سوک دې یعنی هغه کسان چې مؤمنان دي او عمل کې نیک دي وللمصی او گنہگار رند اولیدن کی داد ډیر لګ دی پتا سو کې عبرت اوستن کی ان الساعه لاتیتن بشک قیامت راتن کې دی لارې بفیا نشتر شک پاوی کې ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر خلق ایمان نه راوړي دلیل وحی په دعوی د صورت باندې چه دعا ده وقال ربكم ادعوني استجب لكم ویلی دی رب ستاسو چې ما ته आवाज کوي نو زه به ستاسو قبول کیا کوم مدارک وی وحدونی الله ما یو غنه نو بس استا سوار سبا ز قبول کم ها ما یو غنه او بهشکا کسان چې لوی کوي زما د عبادت نه ما ته आवाज نه کوي ان دعائی و توحیدی ابن کثیر وی زما ته आवाज نه کوي زما عبادت نه کوي داخل بشی جهنم تا ډیر ذلیلا الله غزاد ته چې ګرځولې ستاو د پارش په چې آرام کې پدې کې او ورځ د دې د پاره چې فارشه مبصرن روحانه ده کنه بیشک الله ډیر مهربانه په خلق باندې لیکن اکثر خلق تابعداري نه کوي ذالکم الله ربکم تغه الله رب ستاسو دی خالق کل شی او پیدا کون کې دار یو شی لا اله الا هو نشته بل کار ساز بغیر د الله نه فانا توفکون تاسو کوم په لول ټکلې شوی د الله نه کذالک یوفق الذین کانوا بیات الله یجحدون دغه سی ولټکول شي الله وی او کسان چې پایتونو د الله باندې انکار کوي دغه کارونه دغه سی ولټاین دلیل عقلی بل الله الذی جعل لكم الارض قرارا الله غزاد ته چې ګرځولې ستاسو د پارزمو کولاړه والسما بنان اسمان چت وصورکم او دې نعمت ته وګورئ چې تاسو له شکلو نظر کړی وي فاحسن صورکم تاسو ته نو ویل چې الله موږ له تاسو نه نو خسته کړی دي شکلونه تاسو د هر سنه ورزقکم من الطيبات او رزق تر کې تاسو له ډیر صفا او ستران علی یو شیخ رې چې سوسو زله وګوره چکیه کې او من الطيبات ذالکم الله ربکم دغه دی الله رب تاسو په تبارک الله رب العالمین ډیرو برکتونو والدی الله رب مخلوقات هو الحي هغه میشه ژوند دی نور ټول باندې په ناراضی ښا هغه موت ناراضی لا اله الا هو نشته بل حاجت روا مگر یو الله دی فدعوه نو الله ته چغی کې راوی بلې مخلصین له الدین او په داسې حال کې چې خالص هغه تاواز کوي ګوره بل چا نوم وسره وانخلې چې په برکت او په درها دا نومونه ماخله مخلصین له الدین الحمدلله رب العالمین دی ولي وی ابن کثیر وی چې څوک دا کلمه وی چې لا اله الا الله نزان سره دی وی غلی غون ته چې الحمدلله ولي ډیر لوی نعمت دی چې دا کلمه څوک وی ډیر لوی نعمت دی او په نعمت باندې شکریا دا کول پکاري کنه نو ځکه دی وی چې الحمدلله دا په دې لازم دی دې آیات ته وجنوي ښا کان جماعت من اهل العلم وی یو وخت کې داس علماو یا مرونا چې باقوی خلق ته وی امر کوو باقاعده دسو چې من قال لا اله الا الله فليقل على اثرها الحمد لله رب العالمين چې چا دا کلمه وین ورپسې دی وی چې الحمد لله رب العالمين کذا عن سعید سعید ابن جبیر داوی دی وجنا لوی نعمت دا کلمه کنا چې چاته نصیب شي قل انی نهیت او یا زمانہ شوی ما ان اعبد الذین تدعون من دون الله چې زه بندگی وکم دا کسان او چې تاسو ته आवाजونه کوي بغیر د الله نه ان اعبد ما نه ان ادعو لما جاءنی البینات کل چراغ لما تدلیلنا من ربی ذخل ربنا وامرت ان اسلم لرب العالمین اما ته حکم شوی دی باقاعده ګوره چې زه تابعداري وکم د رب د مخلوقات او دا ګوره چې کوم ځایونه کې راغلی چې یامرونا بالمعروف و ینهونا عن المنکر امانا دا کیدا چې امر کوي خلق ته په توحید سره او منی کوي خلق او د شرک نه هغه دلته وې کنه ګوري انی نهیت ان اعبد الذین تدعون نهد سنا د شرک نه او امرت ان اسلم لرب العالمین امر بالمعروف ستوي امر په توحید سره آیات ساته 66 آیات ته سورت مومن دلیل عقلی هو الذی الله ذات خلقکم من تراب چتا سوی پیدا کړی د خاورنا شروع د خاورنا او شوا ثم من نطفه بیا د نطفه نا ثم من علقه بیا د جامشوی وین نا ثم یخرجکم طفلا او بیا تاسو یې راویسته ماشومان نو بیا د تربیت کو کو ثم لتبلغوا شدکم چور سه ځوانه تا ثم بیا د عمر درکو ډیرو لتكونوا شيوخا چې شه بډاګان ومنکم من یتوفا من قبلو ها بعضی په تاسو کې وفات شي مخکې د بډاوالی نه یا د ځوانه نه دا کار الله ولې داسې دنیا کې جاری ساتي ولتبلغوا اجلا مسمى چې ورسره خپل نیټه مقرر شي پوری او د دې لپاره لعلکم تعقلون چې پوه شئ په دین باندې په توحید باندې د الله په صفاتو هو الذي الله غذات يحيي ويميت او چې ژوند کول کوي مړ کول کوي فیضا قضا امرن او کار زمرا سان چې کله اراده وکړي دی او کار فینما یقول له کن فیکون نووی اغی کارتان نو بیا شوی خواه کن فیکون مانا سو کن اید سرعت ندا سلورم ذل زجر پجد مجادلی علم ترائی للذین آئی جادلون فی آیات اللہ نگور اغا کسان تا چی جگڑ کی دا اللہ پایتنو که انا یسرفون اللہ ایدی کم پلوارو لشو و دی آیتنو که جگڑی کئی ادا سوک دی الذين كذبوا بالكتاب دا کسان دي چې دروغجن کوي قران د قران دشمنان دي او به مرسلنا به رسولنا او غ توحید چې مونږ لګلی پاره خپل پیغمبران ورته د ټولو پیغمبرانو دین دي او دې پکې جګړې کوي نظر دا چې په یبشی کلا اذل اغلال فی اعناقهم چې غ توقونه با د دې په سټونو کې واچول شي والسلاسل او زنجیرونه با د دې په خپو کې واچول شي والسلاسل فی ارجلهم دیسل ها دا بس چل کی دي سره وسو یسحبون فی الحمیم راخکلی وشي کنه چې لاس خپو نه یو شی او تړی کنه نو بیا خو راخکل دی کنه نو راخکلی وشي په ګرمو بو کې ثم فی النار یسجرون ابیا پور کې رواتکلی شي ثم قيل لهم بیا بویل شي دیتا انما كنتم تشركون من دون الله ولي شاټونه ولا ورکو شاټ خو دې د پار ورکی چې لکړي دماغ خوشي کنا نو واستنه تپوس کوي چې ګر دماغ خوشوي کنا تپوس تنه کوي چې چرته دی هغه چې تاسو به شریکول د الله سره بغیر د الله نه کم دی قالوا دی بوی ظلو عنا رکشو زمونگا نشت بس نبیا بوی چه نننن من خوالا دا سکار ندکڑی بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بلکه من خو نیو چه مونگا آواز کڑی دنیا کی چاہتا اس شتا مواز نیک کورا دا شرک مانے اکڑا پا دعا سرا دکا اللہ سویلو کنتم تشرکونا اوغی جواب کسوی لم نكن ندعو من قبل یعنی ذا شرک ده کنه ها چې आवाज کول غیر الله ته شرک ها دغه سه الله گمراه کوي کافران په اخرت کې هم دغه څنګه چې دنیا کې نو اخرت کې هم دغه سي سالکم اوس وته الله خبره کوي چې دا نن چې تاسو باندې ډیره سخت ده او اس قسم لا خلاصې نشتا نو د دې سبب د تویم چې دا ولي ذالکم تاسو مې او مشرکانو جهنميانو بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق دا ځکه چې تاسو به خوشحالي کوله په دنیا کې په شرک سره بغیر الحق سمان دا مشرکانو ګور کنه چې دې کومه مستې کوي توبه دا لا پکور کې ګورې ها کله په مټي آی باندې جنگي او کله به په دې فاتح چې دې کومه مستې کړې فلر دې پزمو کې بغیر الحق په شرک باندې مستی کوي ها اوي او سوال کوي او دعا غواړي ځان د پاره چې الله مونږ په دې عقیده تر مرګ پورې وساتي وبما كنتم تمرحون او په سبب داغه چې تاسو مستی کوله فرح خوشاله ته وي او مرح مسته ته وي ولي دي چې وکړه په دې روزه کې سیزن وو کنه چا سو درې ختمونه چا پنځه ختمونه چا شپږ ختمونه نو د اختر پرد به یو بل سره یو ځای شو کمره کې دې کمرې کنه ها یو بل لمه تاسو کو خپل جبا کې چې تواړي کتنی خدمت وکیا او سمره کارو شو روزه کې وي سمره کارو شو سکارو شو بګي خوشالي په دی باندې بیا وي تاسو کله کا بوتل راوړ نو چې بوتل کم شي د چا پکې ونشي نو د بل نه واخلی نو فرزول جوړ شي ورګاتو بما تمرحونا دا ګوروته یا چې د تراو ختمي د دې په دې جماعتونو کې نو مټیایې راوړي نو چې خوري او خوګه خو سوګړي را نشي خوړې ا دې خو ځان مال کړی ګورا مټیایې بیا په لاتوي دا شوی دا څه دې توي تمرحون مستی مسته کول ښا او دا غسي چې څوک پکې اختر لکلي تزي نو پیسې هډيري او زاړه لوټو نه وي دې خلکو هم دا زاړه نو لړ شي بانک ته ویره دا نوي کا نو هغه ته خپل خرچه واخلي او لوټو نه نوي کی نو چې دې کلی ته لړ شي نو خلکو طبيعي راشوي داسې لوټو نه میراوړي چې سړې په لالیږي بما کنتم تمرحون او کلاس کلاس کوي تو بخته در دې ظالمانو او به ویل شي ادخلوا داخل شي ابواب جهنم دروازو ته جهنم تا خالدین فیها همیشه به پدې کې فبه سمس والمتکبرین ډیر بد دې زیدو سیدو د متکبرینو کوردا به د سیان ځان ډیر بچکی چې سو خبر نشی کنه والله وعده کړی دا چې والله مخرج ما کندم تاسو چې خبره پټوي زه ښکارا کوم او نه یو مولا او د یار حسین افې خبر کی امام اوسو که پهلوانی اتلې او پهلوان د دې غي چې اکثر پنځ پیری نو هغه بیا وی د چلنما چا پیر دیوالونو کې میخونه ټاکوالی شویو او د روپو امیل بوته ځوړاندو د لاسو لاسو امیل د 50 امیل د سلو امیل لوی امیل دا ولي په چې کله به ختم وکړو دا به وته واچول نو دا دې اوس مستی کوي تم رحون کې راغله نو دیوالونو ته چولې دي دا خو په لچ سندګ کې کېدا ها اسوک بنو پیښ شوی په پودرینو فبه سمس والمتکبرین دا فصبر صبر کوا ان وعد الله حق بیشک وعد د الله رښتیا ده د دې ارسه تاسو وکیږي فایما نورینک وعد الذی نعدهم کو خیم ته تباز عذاب او چې دې سره وعده کوو اوس په دنیا کې نو سستا فایده به نشته نو او نو تو فینک او یا بوزو تعالی را د دنیا نه مخک مخک ابیا په دې عذاب راولو فایلنا یرجعون نو مونږ ته دی واپس کېدل دي او یقینا مونږه لېګل دي پیغمبران مخکستانه منهم من قصصنا علیکا بعض خواغه دي چې مونږ بیان کړی تا په دې قران کې ډیر لګ دي او منهم بعض هغه دي لم نقصص علیک چې مونږ ندي بیان کړی تا نو چې ندي بیان شوی نو ایمان به څنګه راوړو بس ایمان دغه دې کنه چې و کتبه او رسوله بس ارسم رچی زمونږه پاغي باندې ایمان ده شمار ته عزت نشته او نه دی وما کان رسول ایاتی بیاتن الا باذن الله کدي ستانه معجزه غواړي په زما اختیار نشته دی نه دی لایق یو پیغمبر لره چې راشي په معجزه سره مگر د الله په حکم سره پیدا جا امر الله کله چې راشي فیصله د الله قضیه بالحق فیصله وشي په انصاف وخسرو نالک المبتلون اړیر ذلیل به شي په دغه وخت کې دا باطل پرسته اچ موږ ته باطل پرس وایو ډیر ذلیل به شي. الله الذي جعل لكم الانعام الله غزاد ته چې درکړي تاسو له ساروي لترکبو منها سورلی کوي بازي پدې کې ومنا تاکلون او بازي داسي چې خوراک ته کوي او ساوذ پر پدې کې ډیر فائدې دي ولتبلغوا علی حاجه فی صدورکم او چې ورسوي پدې سارو باندې هغه خپل ضرورتونه د دنیا سامانونه یو زینا بل زیتا د دې لپاره فی صدورکم سمانا چې ستاسو په ځل کې ډیر بوجي چیر دا سامان به څنګه تل رسول شي پښپک بږي بغاړې روانيږي او سامان دا دې دا به سوک رسي نو الله غي د پاره پیدا کړی دي کنه والها والل فلک تحملون پتی سيزونو باندې چې دا جانور دي او پاره کیشته بهلو باندې په دریابونو کې تحملون تاسو ورلي کې دي شي ويريكم اياتي الله خي تاسو تخپل نعمتنا فاي ايات الله تنكرون په کوم نعمتونو د الله نه تاسو انکار کوي افلم يسيروا في الارض بیا ترغيب توحيد ته ايدي نګرځي په دې زمکه کې فينظروا چې وګوري كيف كان عاقبه الذين من قبلهم سرنګ شان جام دا کسانو چې مخکې د دینو كانوا اکثر منهم و زیات د دینه پښمار کې خلق وی اوس خلق ډیر شو او الله وی غي ډیر زیاتو واشد قوت و اسارن او ډیر زیاتو په قوت او طاقت کې او په آبادولو د ځمکه کې هم اغنان ما كانوا يكسبون هیڅ فائدہ ور نکړ دی لراغه چې دې څه کسب نکړ وې هیڅ فائدہ ور نکړ. فلما جاءتم رسلهم بالبينات کله چراغ للدی ته پیغمبران د دی په دغه سی آیاتونو په دغه سی دلیلونو فرحو بما عندهم من العلم اغي خوشاله شو په خپل علم د یونان په علم باندې د یونان علم ها چې هغه د ساينس علم دی او هغه د دنیا طبابت ته او ډاکټرای دی په دې خوشاله شو. وی ابو علی ابن سینا زر قسمت به شمارلې وی چې تبا په انسان راضي نو د دې زر قسمونه دي هغه وخت کې ابن سینا ښا اوس چاته معلومه او د هر یو علاج ور سره هو ساقیده حسین وکنه ښا هغه د فلسفیان او د منطقيان عقیده و الله په حق کې د غی په دې علم خوشاله شو او قران او سنت پر به خاندل وها قبی ما کانو بی استازیون نازل شپدی باندې عذاب چدی ور پر ټوکی کولی فلما راو با سنا کړه چ ویل د عذاب زمونګه قالو آمنا بالله وحده ګور خپوی دغه چې زور پیراوی کنا نو چې غیکړه هغه आवाज تن راووتو ګور وته خپوی دغه وی وی چې مونږ ایمان راولې په الله باندې په توحید سره وحده په توحید سره وکفرنا بما كنا به مشرکین او مونږ به چرې شرک نکو مونږ نفرت کو دا غنه چې مونږ به شرک کو دا الله سره خو یا الله دا عذاب دی واپس کې دا عذاب دی واپس کې بیا نو واپس کې دو نو په داسې وخت کې ایمان وی فائدہ نه کوي کنه ولی دې ته ایمان دی یاس او د بعث وی ښا د یاس او د بعث د ایمان دا فائدہ نه کوي کنه فلم یکو ينفعهم ایمانهم پس نو چې فائدہ ورکړی دی لدغه ایمان خپل لما راو باسن کله چې ویل د عذاب زمونږه سنت الله الاتی دا د الله قانون دی خپل بدلیږي دا د الله قانون دی چې په دغه وخت کې بیا چې توبه نه قبلیږي اغه قانون چې تیر شوی دی په بندیانو د الله کې وخسرون الک الکافرون او رسوا شو په داس وخت کې کافران عذاب په وخت کې کډیر چغیواله هو قبول نشوینو په اخر دعوانه.